NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Oekraïense leger zegt dat het een groot Russisch vliegtuig heeft neergehaald. Het verkenningsvliegtuig zou boven Russisch grondgebied zijn neergestort, ten oosten van de zee van Azov. Vorige maand verloor Rusland ook een toestel van dat type. En dat werd gezien als een gevoelige klap. Informateur Putters wil volgende week van alle partijen in de Tweede Kamer weten wat voor soort kabinet ze willen en met welke partijen ze het inhoudelijk eens kunnen worden. In een brief aan alle fractievoorzitters schrijft hij dat er eerst een gemeenschappelijke basis moet zijn. Van daaruit moeten grote maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt. Voormalig kanselier van Oostenrijk Sebastian Kurz is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden voor mijneed. Een rechter in Wenen zegt dat hij onder ede valse verklaringen heeft afgelegd tijdens een parlementair onderzoek naar corruptie in zijn eerste kabinetsperiode. Door hevige sneeuwval zijn in Tirol meerdere snelwegen afgesloten. Onder meer de Brennerpas is dicht. Ook het Oostenrijkse vliegverkeer heeft last van de sneeuw. Meerdere vluchten zijn vertraagd of geannuleerd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Margje Fixen. Ja, een hele goede avond. We hebben een avond vol voetbal op het programma. Gaat het Oranje lukken om de finale te bereiken van de Nation League en daardoor een ticket te benachtigen voor de Olympische Spelen? Om 9:00 dan start de wedstrijd tegen Spanje. Wij zijn daarbij. En er wordt ook gevoetbald in de Galgenwaard. Een half uur geleden begon de wedstrijd tussen FC Utrecht en Heracles. Ja, en dat wilden we inlijsten met muziek. Maar Mark, kan jij ook zingen over deze wedstrijd? Jawel hoor, maar ik ga het jullie niet aandoen. Het klinkt nergens naar. Er zit ook nog weinig muziek in deze wedstrijd als het gaat om doelpunten. Want het is 0-0 na ruim 31 minuten spelen. Dus dat met een half uur geleden begonnen. Daarbij zaten jullie echt wel aan de goede kant. Intussen ligt het spel stil. Waarom is me even onduidelijk. Kan ik mooi vertellen dat Utrecht echt veel beter is dan Heracles. Die krijgen geen tijd zodra ze de bal in de voetjes krijgen. En hebben ze zichtbaar moeite mee. Komen nauwelijks over de middenlijn. Moet de scheidsrechter nu naar de zijkant voor een VAR-moment? Of wat is er in hemelsnaam aan de hand? Ik heb geen idee, maar de scheidsrechter loopt naar de kant. En ik heb, dat heb ik net ook al verteld, echt geen idee wat er los is. Maar hij meldt zich bij de vierde man. Maar Utrecht dus veel en veel beter. Een aantal hele goede mogelijkheden gehad. Een bal via de paal, denk ik, voorlangs van Ter Aves. Dat was de grootste kans. Die stond op een meter van de doellijn. En veegde de bal dus net voorlangs. Ik denk dat de paal nog wel geraakt werd. Maar Utrecht is gewoon veel en veel sterker dan Heracles. Dat het spel stil ligt, dat is duidelijk. Waarom dat is, ik kan het u niet vertellen. Maar het staat 0-0 na 32 minuten in Utrecht. Ja, Mark, ze kijken allemaal naar boven. Er lijkt iets technisch niet helemaal goed te gaan. Ga jij even op onderzoek uit en dan komen we bij je terug als je nieuws hebt. Dankjewel. Ik ben super technisch. Dat goed. Mooi. Voor het Nederlands elftal moet het dus straks gaan gebeuren in Sevilla. Winnen van regerend wereldkampioen Spanje en het Olympische tip is binnen. Dus we gaan alvast even naar Spanje, naar Andy Houtkamp en Filip Koken. Want ja, er waren hier en daar wat pijntjes deze week. Het piept en het kraakt, zei de bondscoach. Hoe ziet de opstelling eruit, heren? Ja, het piept en het kraakt. 3 speelsters konden de laatste training niet afmaken. 2 speelsters konden zelfs helemaal niet meedoen. 1 van die 2 kan inderdaad niet spelen. Dat was vanochtend al bekend. Colova speelt niet. Kasparij speelt eraan aan de rechterkant. Zeg maar een wingback, vleugelback zal ze gaan spelen. Maar de grote verrassing is, Vivianne Miedema is er wel bij. Die heeft nauwelijks gespeeld. Heeft een terugslag gehad naar de kruisbandblessure. Speelde in de laatste 3 wedstrijden van Arsenal in totaal maar 15 minuten. Maar vandaag wordt ze wel opgesteld. En dus speelt ze voorin naast Linette Berenstein en Lieke Martens. Zo zal het van start gaan bij het Nederlands team. En Spanje, wereldkampioen na de 1-0 overwinning tegen Engeland. Speelt met eigenlijk een heel sterk team met 6 speelsters uit Barcelona, 2 van Real Madrid, 1 van Arsenal, 1 van Manchester City. In eentje die in Mexico speelt, maar dat is niet de minste. Jenny Hermoso, de 33-jarige doelpuntenmachine van Spanje. Zij heeft de meeste doelpunten op haar en achter haar naam staan in het nationale team. 52 maar liefst. Verder, afwachten. Heel belangrijk natuurlijk deze wedstrijd. Als Nederland wint, zijn ze zeker van de spelen. Als Spanje wint, is er nog een uitweg mogelijk. Want op hetzelfde moment spelen Frankrijk Frankrijk en Duitsland tegen elkaar. Frankrijk mag al meedoen aan de Olympische Spelen. Als Frankrijk wint van Duitsland en Nederland verliest van Spanje, dan spelen we als Nederland zijnde volgende week nog een wedstrijd tegen Duitsland. En de winnaar daarvan gaat dan naar de finale. Zover is het nog lang niet. Laten we maar gewoon zorgen dat Nederland vandaag al die belangrijke stap zet door te winnen van Spanje. In het stadion La Cartuja de Sevilla, waar zo'n 60.000 mensen in kunnen. Maar die zijn er niet. Ik denk een 12.000 tot 15.000 hooguit met een handjevol Nederlanders. Goed, nou, dankjewel. Na 9 uur horen we jullie uitgebreid. Straks ook nog het interview vooraf natuurlijk met bondscoach Andries Jonker. Nederland gaat voor minstens 10 jaar een veiligheidsakkoord sluiten met Oekraïne. In de overeenkomst staan afspraken over onder meer militaire steun, samenwerking in de defensieindustrie, steun tegen cyberaanvallen en hulp bij de wederopbouw. Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen. Goedenavond. Wat, ik hoop dat u mij kan horen trouwens. Ja hoor. Oh, gelukkig. Ja. Luid en duidelijk. Nou, heel mooi. Want ik vroeg me af wat het akkoord precies betekent. Nou ja, het is een politiek akkoord. Het is dus niet een juridisch bindend akkoord. Het stamt uit, laten we zeggen, de besluiten die in Vilnius tijdens de NAVO-top medio vorig jaar zijn genomen. Toen is besloten met de G7-landen om met dit soort politieke verklaringen te komen, die dan in dit geval een veiligheidsovereenkomst heet. Maar meerdere landen doen dat. En als ik goed ben geïnformeerd, dan zou dat aantal wel eens een keer kunnen oplopen naar een stuk of 30. En dus de Fransen die zijn al voorgegaan, de Duitsers en de Britten waren de eerste. Maar ja, als het dus inderdaad politiek is en niet bindend, dat wordt ook benadrukt door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk een garantie tot de voordeur, of niet eens? Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ook zo. Als er een nieuw kabinet komt die zegt, nou, Oekraïne, dat hoeft van mij niet. Dan is het gebeurd met zo'n overeenkomst. Dat is helemaal juist. Ja. Is die Nederlandse overeenkomst trouwens anders dan die van de anderen? Van Duitsland, Frankrijk en Denemarken? Nee, ik heb ze allemaal wel naast elkaar gelegd. En dat is ongeveer allemaal hetzelfde. En er zitten ook precieze onderwerpen in die u net heeft genoemd. En ja, weet je, kijk, het belangrijkste is dat dit steun is op middellange tot lange termijn. He, dit biedt geen soelaas nu. De Oekraïne heeft nu een groot probleem. Nee. Maar dat lost deze overeenkomst niet op. Dit is echt een 10-jarige overeenkomst. Ja. En ja, dat is echt bedoeld om de verdediging van Oekraïne, ook een economie, op wat de middellange of lange termijn op de rails te krijgen. Maar als het dan dus inderdaad niet bindend is, Oekraïne heeft er nu direct niks aan, dan zou je kunnen denken, ja, is Oekraïne hier dan überhaupt blij mee? Ja, daar zijn ze heel blij mee, want dit betekent de zoveelste politieke steun. Dus landen die zeggen van, nou, dit gaan we doen. Als Nederland zich terugtrekt of in één klap Duitsland zich gaat terugtrekken, nou ja, dan is dat wel erg. Maar dat overleef je dan wel. Maar het is natuurlijk ook iets waarvan je wel zeker weet dat het op een brede politieke steun kan rekenen in landen. Mm. Dus dit is iets wat vorig jaar al besloten is. Dus het is helemaal niet nieuw. Dat betekent gewoon feitelijk dat landen zich er wel aan gaan houden. En dat moeten ze ook wel. Want inmiddels begint men zich te realiseren dat die oorlog in Oekraïne ook onze veiligheid bedreigt. Voor de eerste keer wordt er nu openlijk gesproken over een mogelijke grote oorlog in Europa waarbij de NAVO betrokken is. Ja, dan is het wel verstandig om nu ook na te gaan denken hoe je de hele veiligheidsorde in elkaar steekt en wat dan ook je verplichting is in de richting, je politieke verplichting in dit geval, in de richting is van Oekraïne. Ja, en als we dan even naar de andere kant kijken, zou Poetin dit nou als een echte bedreiging zien? Nee, helemaal niet. Behalve als je het gaat uitvoeren. Kijk, daar zit natuurlijk een hele crux in. Hij zal zeggen van, nou ja, oké, geweldig dat jullie het allemaal doen. Allemaal mooi, maar, en dan zien we het bedoeld natuurlijk. Maar ik wil eerst even kijken wat hier gaat gebeuren. Want jullie zijn niet eens in staat om 155 mm granaten te produceren. Dus hij zal gewoon kijken van, wat gaat hier nou daadwerkelijk gebeuren? Wat gaat er vooral ook op korte termijn gebeuren? Want daar zit echt het grote probleem in. Vandaar dat we nu een enorme discussie hebben over het opzetten van een nieuwe wapenindustrie, het opzetten van nieuwe productielijnen. Dat moet je op korte termijn doen als je daadwerkelijk Oekraïne wil gaan helpen. Dit is echt voor de langere termijn. Ja, is er nu al zicht op concrete gevolgen voor de steun aan Oekraïne op die korte termijn, financieel dan wel militair? Ja, geld is het probleem niet. Er is voldoende geld. Als je kijkt, er is 50 miljard door de Europese Unie nu beschikbaar gesteld. Unanimiteit was daar gegarandeerd. Uiteindelijk is Orbán ook overstag gegaan van Hongarije. Dus, maar dat is geen wapensteun. Maar er is ook geld voldoende op dit ogenblik om wapensteun zelf te leveren. De grote vraag is wat Amerika gaat doen. Ik denk dat dat eigenlijk het punt is waar nu op dit ogenblik iedereen naar zit te kijken. Europa is probleem niet, dat geld is er, dat kan worden uitgegeven. Alleen de productiecapaciteit voor wapens is zeer beperkt in Europa. En Amerika kan veel meer leveren, maar doet op dit ogenblik niks. Dus dat is nu de grote vraag, wat gaat daar gebeuren? Alle ogen daar dan. We hoorden net in het nieuws dat er een groot Russisch vliegend commandocentrum door de Oekraïnse luchtmacht is neergehaald. Is dit een grote slag? Ja, dat is zeker een grote slag. Dat was al een paar weken geleden volgens mij ook gebeurd. Daar heeft Rusland er niet heel veel van. Ik meen dat ze er een stuk of 6 hebben, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar zoiets is het. Het is een beperkt aantal. Vanuit zo'n vliegtuig kan je dus een grote operatie commanderen op de grond. Schiet je die uit de lucht, dan heeft Rusland echt een probleem. Nou, hebben ze ongetwijfeld nog wel eventjes één in de aanbieding. Maar dit zijn wel de belangrijkere overwinningen zeg maar, van Oekraïne op dit ogenblik. En die tellen ook. Hartelijk dank, Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen. Gaan we naar Mark Kloostra, Utrecht Heracles. Is al duidelijk wat er aan technisch mankement daar in het dak is aangetroffen, Mark? Ja, iets met een lamp, maar het is nu opgelost. Nou, dat kan niet, want het zit op het dak van het stadion. Daar moet je iemand naartoe takelen, dus er is helemaal niks veranderd. En je ziet ook helemaal geen verschil in lichtval of zo. Dus ik heb het idee dat ze allemaal gedacht hebben, ja, waarom ligt die wedstrijd nou stil? Het zal allemaal wel. Het is 0-0 na ruim een half uur, na 33 minuten, want de klok is ook stilgezet. Net zoals de wedstrijd dus een minuut of 5 heeft stilgelegen. En ik denk echt dat de situatie niet veranderd is. En dat we gewoon doorvoetballen met het mankement van de lamp. Dan maar op de koop toenemend. Frouwlo aan het spelbeeld is overigens niets veranderd. Verplaatst de bal naar viergever. Utrecht heeft de bal. Heracles komt niet over de middenlijn. En heeft het heel erg moeilijk in de Galgenwaard. Toch heeft het dan ook weer niet heel veel grote kansen weg. Nu Flamingo halverwege de helft van Heracles. Gaat de bal naar de punt van de 16. Boussaïd naar de buitenkant. Naar Ter Aves. Terug naar Flamingo. En nu zijn we in de as van het veld bij Frouwlo. Die opent naar de linkerkant. Naar viergever. Ja, ze staan ook wel met heel veel achterin. En het is heel moeilijk doorkomen voor de Utrechters. Nou, met 9 van Heracles rond de 16 meter. Bal nu ingebracht op Lammers. Lammers komt richting de achterlijn aan de linkerkant. Mooie dribbel tussen 2 door. En dan wil hij de bal voorgeven. Dan wordt de bal eruit gelopen door Wiekhoff. Corner voor Utrecht. Applaus van de Utrecht spits voor de aanhang. Ja, hij wil het publiek weer een beetje wakker schudden. En op die manier nog meer druk uit gaan oefenen richting het doel van Brouwer. De formidabele keeper vorige week tegen PSV in Eindhoven toen Heracles met 10 man onderuit ging. 2-0, dat is echt geen schande. Maar 3 van de laatste 4 wedstrijden verloren. Dan moeten ze zo zachtjes aan toch wel weer een keertje naar beneden gaan kijken. Doen ze in Utrecht niet meer. Die kijken omhoog. Die hebben intussen NEC en Sparta in het vizier. Sterker nog, Sparta evenveel punten. Corner willen ze kort nemen, maar Bruin, die is ook niet groot, is ook kort, maar die staat er heel dichtbij. En dus kan kort niet, ook al omdat de scheidsrechter het allemaal goed vindt dat Bruin op een meter of 6 staat, waar hij volgens mij op 9 moet staan. Corner wordt verlengd bij de eerste paal door Lammers. Goede redding, daar hebben we hem weer hoor, Michael Brouwer. Tikt die bal uit zijn rechterhoek. Dat was knap gedaan door Sam Lammers op die voorzet die hij bijna met de hak, met de buitenkant van de schoen verlengt tot net naast de paal. En dan heeft de keeper zijn handen er tegen. De druk onverminderd groot van Utrecht, hoewel Heracles er nu uit kan. Oh, en dan ligt er nog wel wat ruimte ook voor Oppegaard, maar die speelt de bal te ver voor zich uit. En Boussaïd zit er weer tussen. Ze komen niet over de middenlijn. Heracles, nummer 14 in de competitie. Ze moeten echt gaan uitkijken. 0-0 na 36 minuten. Schaatsen dan, na het nieuws van deze week dat Irene Schouten na dit seizoen stopt, maakt ook Thomas Krol bekend te stoppen. Hij wil zich focussen op zijn nieuwe carrière als piloot. Krol pakte in 2022 alle grote titels. Hij werd wereldkampioen sprint en beleefde op de Olympische 1000 meter van Peking een absoluut hoogtepunt. Het is de snelste tijd voor Thomas Krol. 1:07:92. Het is goed, het is snel, maar het is niet verbluffend snel. Wat doet Laurent Dubreuil? De laatste bocht zit er nu op. Komt er een verbetering? Komt er Olympisch goud voor Dubreuil of gaat het naar Krol? Het gaat naar Thomas Krol. Laurent Dubreuil wordt tweede. Thomas Krol is Olympisch kampioen. Ja, 2 jaar geleden was dat alweer. Krol wilde komend weekend nog meedoen op de NK Sprint. Maar daar ging deze week dus ineens een dikke streep door. Ja, ik heb woensdag een schuivertje gemaakt met de fiets. En ja, het voelde een beetje als een ijsbeentje. Maar ja, ik denk dat gaat wel over. Dus ik stap weer op de fiets en allemaal prima. S'avonds begon mijn been alleen heel erg op te zwellen. En ja, kon ik gewoon nauwelijks meer lopen. Dus het lijkt net een ballon zo ongeveer. En ja, na een scan blijkt dat er wel wat spierschade zit. Dus ja, helaas, ik kan niet meedoen. Einde seizoen. Einde seizoen. Maar ook? Einde carrière, ja. Ja, dat zat eraan te komen, hè? Ja, ja, die beslissing heb ik al wel eigenlijk een tijdje genomen. Ja, misschien was het ook wel te zien, misschien niet. Maar ik heb natuurlijk gewoon een hele andere grote passie naast het schaatsen. En, vliegen. Vliegen. En ik heb alle 2 hele grote doelen gehad. Olympisch kampioen worden en een carrière als piloot. En ja, ik voel eigenlijk de afgelopen maanden ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mijn doelen in het schaatsen eigenlijk bereikt heb. En eigenlijk niks meer heb waarvoor ik alles nog 2 jaar opzij zou willen zetten. En dat eigenlijk nog een Olympische medaille of nog een WK-titel mij niet gelukkiger of mijn carrière beter zou maken ten opzichte van een carrière als piloot. En dus daarvoor ja, heb ik besloten om daar nu voor te gaan. Ja, de Olympische medailles die won je. Maar ja, je wordt niet zo 1, 2, 3 piloot. Nee. Of wel? Nou, heel toevallig. Vanochtend heb ik het nieuws gekregen dat ik ben aangenomen bij de KLM Flight Academy. Wel onder voorwaarden van een medical check nog. Maar ik neem aan dat het goed komt als topsporter. Dus ja, ik kan ook mijn tweede droom gaan verwezenlijken. Ik ben de afgelopen maanden ook best wel intensief bezig geweest met dat selectietraject. Dat heb ik al in de dag na het WCKT, een beetje symbolisch misschien, heb ik het opgestart. Ja, omdat het ging die dag ook niet heel goed op het WCKT. Dus ik denk, ja, weet je, ik kies gewoon echt niet voor mijn vliegcarrière. En ja, dat duurt een aantal maanden. En ik heb afgelopen dinsdag mijn laatste gesprek ervoor gehad. En vandaag resultaat gehad. En ik mag dus gaan beginnen. Maar dat betekent dus geen afscheid met een traan? Ik kan dus niet meedoen aan het NK Sprint. En toen kwam ik gisteren dus thuis. Denk, ja, ik ga maar naar huis. Het heeft geen zin meer om hier in het hotel te blijven. En toen was het wel even van, ja, goh, dit was het. En ja, dat raakte me ook wel eventjes. Ik bedoel, ik neem toch afscheid van iets wat je, ja, 20 jaar al in je greep houdt. En waar je als klein mannetje droomt voor Olympisch goud en et cetera. En ja, dat deed me wel wat. En ja, die tijd gaat natuurlijk nooit meer terugkomen. En dat is ook prima. En tegelijkertijd opent het ook weer een nieuwe deur naar een volgende fase in je leven. Ja, want dat is toch je voordeel? Je hebt toch een enorm uitzicht nu? Absoluut. En daar ben ik ook echt ongelooflijk blij mee. En ik heb er ook helemaal geen spijt van. Dus ik sta er 100% achter. Maar toch is het natuurlijk wel even slik. Omdat ja, je gaat afscheid nemen van een leven dat je zo lang geleden hebt. Je gaat nog een rondje rijden in Tialf? Ik ga zondag nog afscheid nemen van het publiek. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb al gehoord dat ze mijn naam op de eregalerij hebben geplakt. Dus ontzettend gaaf dat ik daar tussen die namen mag komen. En ja, dat zal wel even pittig worden. Maar wel heel erg mooi dat ik dat mag doen. Huilen? Nou, wie weet. Je bent toch geen huiler? Nee. Maar het, weet je, het raakt echt wel. Dat vertelde Thomas Krol tegen verslaggever Bert Maalderink. I Can Hear Music van de Beach Boys. Een positieve verrassing dus in de basis bij Oranje vanavond. Want Vivianne Minima staat in de basiself. Bondscoach Andries Jonker ligt zijn opstelling toe. Ja, uiteindelijk hebben we met Victoria Pelova niet voor elkaar kunnen krijgen. Met anderen wel, kunnen in ieder geval starten. Maar er zijn ook wel een paar waarvan ik nu al weet, die kunnen geen 90 minuten spelen. En zijn dat veel spelers? En hoe zit jij dan zo? Zit jij met een klapblok, die kan nog 40, die kan nog 20? Nou ja, je denkt natuurlijk wel na. We kunnen het opvangen met de wissels. Maar je weet op voorhand dat dit niet kan 90 minuten lang. Ja, nou ja, het zij zo. We willen winnen. En dan moeten we beginnen met de best mogelijke 11, zoals we het nu inschatten. Nou is Vivianne Minima natuurlijk de meest opvallende naam in de opstelling. Dat lijkt me nou zo'n speelster die niet 90 minuten kan spelen, of wel? Dat zou een wonder zijn. Maar ja, Vivianne was op de training voortreffelijk. Echt voortreffelijk. Ze dinsdag en woensdag mee kunnen trainen. Ja, voegt zoveel toe. Dat hebben we gezegd, we gaan het doen. En we gaan zien wanneer het schip strandt. Wat waren de andere overwegingen in deze opstelling? Ja, we hebben denk ik een geweldig team. Met tal van spelers die ook mee kunnen doen. Ja, dan kijk je naar wat brengt Spanje? Wat kunnen wij brengen? Wat hebben we nodig? En wat past het beste bij elkaar? En komt dit eruit? Spanjaarden waren natuurlijk ook de tegenstander op het WK. Toen was het verlenging. Het is hopen dat dat nu niet gebeurt als ik het zo hoor. Ja, maar we hebben een goede bank. En daar heb ik ook vertrouwen in. Dat er steeds meer in staat zijn gebleken het uitvallen van speelsters te compenseren. Vivianne heeft een jaar niet meegedaan. Nou ja, we hebben het opgevangen. En zonder haar heel behoorlijk gepresteerd. En nu is die rood eraf, helaas. Zullen we ook weer moeten opvangen. En ik denk dat het een goed team tekent. Als je er meer dan 11 hebt, nou, daar zijn we naartoe aan het groeien. Enorme stappen in gemaakt. En vertrouwen op die meiden die er dan inkomen. Dat vertelde Andries Jonker aan Rivka op het veld. We gaan nog even naar Mark Kloostra. Ja, een minuutje nog in de eerste helft. 0-0 bij Utrecht tegen Heracles. Il Pleu. Echt stortregen in het stadion. Gelukkig zitten wij droog en Utrecht mag een corner nemen. Utrecht valt aan, Heracles houdt tegen. En dat doen ze dusdanig goed dat het ook weer geen grote kansen regent. Om maar een mooie woordspeling te maken. Er wordt een overtreding gemaakt op de keersmaker voordat Flamingo de bal naar de zijkant doorkopt. Er kwam verder geen gevaar uit, maar het fluitje heeft u ongetwijfeld gehoord van scheidsrechter Kamphuis. Die de wedstrijd dus een aantal minuten heeft stilgelegd vanwege een lamp die het al dan niet goed deed of doet. En nu mag de keeper van Heracles een vrije trap nemen. Utrecht zonder Booth. Die ligt er 4 tot 6 weken uit. Werd door Sadilek uit de wedstrijd gebeukt vorig weekend tegen Twente. En ook Barkas is nog niet fit. Dus keep Brandenhorst, net als in Enschede. Asakan begint voor het eerst sinds dit jaar bij de Utrechters in de basis. En de eerste helft zit er bijna op zonder doelpunten. 0-0. Na 9 uur gaan we voetballen in Spanje. Nederland moet daar het Olympisch ticket grijpen. Tot zo. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw tweejarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen.

NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken. Het is rust bij FC Utrecht Heracles. Ruststand 0-0. En in Sevilla staan Spanje en Nederland op het punt van beginnen in de halve finale van de Nations League. Nou, we gaan zo naar onze commentatoren ter plekke. Philip Koken en Andy Houtkamp. Maar er wordt daar nog eventjes een minuutje stilte gehouden. We houden natuurlijk voor jullie ook vanavond in de gaten de andere halve finale in de Nations League. Want die kan nog wel eens heel belangrijk worden, ook voor het Nederlands elftal. Want er staat ook op het spel een Olympisch ticket. Frankrijk speelt tegen Duitsland, Frankrijk dus thuis tegen Duitsland. En als Nederland verliest, dan volgt er misschien nog wel een herkansing. Daar kijken wij ook nog met een half oog naar. Maar uiteraard met anderhalf oog naar Nederland, Spanje, in Spanje. En onze commentatoren zitten klaar. Philip Koken en die Houtkamp. Inderdaad, op het punt van beginnen. Spanje tegen Nederland. We hebben een minuut stilte gehad voor de slachtoffers van de flatbrand in Valencia. Zeker 10 zijn er gevallen, waarschijnlijk meer. Daarvoor hebben we een indrukwekkende minuut stilte gehad. En nu zijn we dan van start gegaan met Spanje. De wereldkampioen, de nummer 1 van de FIFA wereldranglijst tegen Nederland. Dat verloor tijdens dat WK met 2-1 in de verlenging. En dat 7e staat op diezelfde FIFA-wereldranglijst. En daar gaat Spanje meteen vanaf de rechterkant. En daar moet weer worden ingegrepen. En Nederland heeft het eventjes moeilijk in die eerste minuut. Spanje probeert meteen Nederland onder druk te zetten. En nu wordt er even pas op de plaats gemaakt. Daar is Hermoso met een paasje. En nu wordt de bal dan eindelijk weggerost door Dominique Janssen. Is Nederland voor even uit de problemen. Het is ook niet zomaar een tegenstander. Het is de nummer 1 van de FIFA-ranglijst tegen de nummer 7 van de FIFA-ranglijst. Spanje, voor alle duidelijkheid, de wereldkampioen, staat eerste. Balbezit voor de Spaanse. Achterin is de bal bij de aanvoerder, Paredes. Die speelt bij Barcelona, net zoals 6 andere spelers van het team van Spanje. Aanval is daar. Het schot kan vanuit de tweede lijn komen. Maar wordt goed gestuit door Oranje. En dus heeft Oranje weer even balbezit, maar staat wel meteen flink onder druk. Nou, enorm. Olga Carmona was degene die het eerste schot loste. Maar dat stuit af op een van de verdedigers van Nederland. Dus even kijken hoe Nederland het gaat doen in deze samenstelling. Met, zoals bekend, 3 centralen. Met 2 vleugelbacks. Dat zijn Brugs en Kasparij. Met Groene en Van der Donk. En Minima vlak achter de beide spitsen. Berestijn en Marten, zo zijn ze van start gegaan. En ja, de kern van dit Spanje, dat zijn nog altijd de speelsters die wereldkampioen zijn geworden. Daar is nauwelijks iets in veranderd. Dit zijn allemaal zeer ervaren, dan wel zeer talentvolle speelsters. Het zijn topspeelsters die al in de jeugd heel veel toernooien wonnen. Die bijvoorbeeld bij de onder 19 4 van de 5 laatste toernooien bij het EK allemaal wonnen. Nu dan is daar Esme Brugs, die niets anders kan dan de bal over de zijlijn spelen als Spanje weer over de rechterkant ten aanval gaat. Montse Tomé is de trainer, coach van het team van Spanje. Overgenomen heeft zij het van Jorge Vilda. Na die roerige periode, na dat prachtige wereldkampioenschap, waarbij dat wereldkampioenschap een beetje ondersneeuwde, wat heet een beetje, door wangedrag van de voorzitter van de bond. Daar zullen we het verder niet meer over hebben, want er wordt lekker gevoetbald. Miedema zit er even tussen. Bal over de zijlijn gegaan. Inworp is voor Bonmati, speelster van Barcelona. Een van die vele spelers van Barcelona in het team van Spanje. Eventjes nog balbezit voor Spanje. Bal gaat wel terug naar achteren. En nu weer naar voren. Gaat de bal over de achterlijn? Dat lijkt me wel, want er wordt goed gekeken door Dominique Janssen, speelster van Wolfsburg. En gaat de bal dus over de achterlijn. Doeltrap voor Nederland. Ja, dat was weer een actie over de rechterkant van Atenea. Die daar al 1 keer eerder doorkwam. En ook 1 keer eerder te maken kreeg met Dominique Janssen. Die niet alleen de techniek, maar ook de fysiek nodig heeft om die rechter aanvalster van Spanje daar af te stoppen. Nu Daphne van Donselaar. De bal in het doelgebied. En ja, Nederland probeert rustig met vertrouwen uit te verdedigen. Dat zal nog niet altijd meevallen. Nu, dat is een riskante kapbeweging daar achterin. Van Kevin Dijkstra. En dat loopt maar net goed af. Maar onmiddellijk heeft Spanje de bal weer te pakken. Ja, dit is niet goed wat het Nederlands elftal doet in de eerste paar minuten. Ze staan onder druk en kunnen daar nauwelijks onderuit voetballen. Ja, opvallend nog niet op de helft van Spanje geweest. Oranje bal. Oranje speelt het in blauw trouwens. Maar dat terzijde. De Spanjaarden natuurlijk in het bekende rood. Met een beetje geel. En nu in balbezit op het middenveld. Bal gaat naar de rechterkant, naar Ona Batlle van Barcelona. Naar die buitenspeelster van Real Madrid. 1,60 meter is ze maar. Atenea krijgt de bal niet bij een medespeler. En dus kan Oranje eruit gaan. Doet dat heel even via Lieke Martens. Lieke Martens nog steeds in balbezit. Speelt hem naar de rechterkant. Daar moet Dijkstra instappen. En met een beetje mazzel krijgt ze die bal ook mee. En kan er gelopen gaan worden aan de rechterkant. Komt er misschien wel een mogelijkheid voor Oranje. Nog altijd die bal aan de rechterkant. Vivienne Miedema. Miedema trekt naar binnen. Geeft de bal af. Maar ze krijgt de bal niet goed terug. En dat is jammer. Want hier zaten mogelijkheden meteen al voor Oranje. Met andere woorden, Spanje begint goed, maar Nederland begint onder de schulp of uit de schulp te kruipen. Ja, dit was de eerste aanvallende actie van Nederland. En dan zijn we toch zo'n 4,5 minuut onderweg nu. Met Dominique Jansen en de bal zo'n beetje rond de middenlijn. Die er wel inspeelt naar Miedema. Miedema met een goede paas over de linkerkant waar Brugs nu op komt. En Berestijn kiest onmiddellijk positie. Van de Donk sluit nu ook aan. Daar gaat de bal overheen. Kasparij probeert hem daar nog binnen te houden. En dat gaat niet lukken. Ja, Kasperij wil de tegenstander doen laten geloven alsof de inworp voor Nederland is. Dat is niet zo. Hij is voor Spanje. En Olga Carmona zal dat gaan doen die daar aan de linkerkant verdedigend staat. Spanje verdedigt daar wel namelijk met 4 man. Ja, balbezit voor Nederland ondertussen. Voor spitsen die... We zitten heel ver er vandaan. Nee, het was spitsen niet. Het was Kasperij, de rechtsback van Oranje, die de bal over de zijlijn loopt. En dat betekent dat er inworp is voor Spanje in dit stadion. La Cartuja de Sevilla. Geen club, ook niet FC Sevilla of Balompi speelt hier. Het is zeg maar een nationaal voetbalcentrum, zoals je dat ook in Glasgow bijvoorbeeld hebt. Met Hampden Park. Nu is de inworp aan de linkerkant voor Oranje. Bal snel gegooid op Linette Berestijn. Ja, er kunnen er hier 57.000 in om precies te zijn. Die zijn er lang niet. Ik denk dat er hier zo'n 12.000 zitten. Zelfs kaarten gratis weggegeven aan scholieren om het hier nog een beetje vol te laten staan. En daar is dan een kans. De eerste in de wedstrijd voor Nederland bij de tweede paal. Esme Brugs, ja, die daar ineens opduikt. Ja, zo komt Nederland toch aan een aanval toe. Het is geen buitenspel. En ja, je ziet toch daar een foutje van die rechtsback Batlle. Die daar staat te wijzen naar haar ploeggenoten. En die zomaar Brugs laat vertrekken. Maar Brugs komt niet goed uit met de passen. Raakt de bal ook niet lekker. En de bal gaat uiteindelijk nog 2 meter naast. Maar dit was dan de eerste mogelijkheid voor het Nederlands team. Ja, dat zegt toch ook wel wat. Want die mogelijkheid is groter dan datgene wat we tot nu toe van de Spaanse hebben gezien. Vrije trap voor Spanje. 1,05 meter voor de middenlijn. Snel genomen met balbezit voor Laia Alexandri, speelster van Manchester City, die de bal gepaast heeft. Irene Paredes was degene die de bal het laatst raakte. Nu balbezit voor Spanje via Bonmati. Bonmati gaat de bal weer even terug in de verdediging van de Spaansen. Waar Paredes staat centraal achterin samen met Paniedas. En de bal is nu aan de linkerkant terechtgekomen. Maar slecht slordig gespeeld door Spanje. Maar ook weer door Nederland. Lieke Martens die de bal kwijtraakte. En dan een overtreding van de kant van de Oranje Leeuwinnen. En dat betekent een vrije trap voor Spanje. Ja, ik hoor zo die stem weer van Andries Jonker. Die zei, als hij nog eventjes zijn herinneringen ophaalt aan die kwartfinale van het WK. Die verloren ging van ja, we speelden te vaak naar de verkeerde kleur. Maar hier komt de kans aan. Hier komt de kans aan voor Spanje. En die gaat er net naast. Allemachtig, wat een enorme kans was dat voor Soma Paraluelo. Ja, dat was dan de speelster die in de verlenging de beslissende goal maakte tegen Nederland. Ze vertrekt net op tijd. Brugs let even niet op. Waardoor het stappen van Dominique Jansen geen zin meer heeft. En dan is Soma Paraluelo er in één keer door. Gaat ze alleen af op Van Donselaar die daar wel razendsnel uitkomt. En wat scheelt het? Ja, even nadenken, zegt Van Donselaar. Wijst op haar voorhoofd. En dat geldt dan met name voor Esme Brugs. Die te laat in de gaten had wat er gebeurde en niet op tijd stapte. Ja, dat was een gigantische kans. En Oranje ontsnapt daarmee. Nu is er balbezit voor het Nederlands team aan de rechterkant. Kan de bal niet binnengehouden worden door Kasperij. En gaat de bal over de zijlijn. Kirsten Kasperij, speelster van Manchester City, staat daar dus aan die rechterkant. Omdat Pelova niet kan spelen. Dat is jammer, dat is toch gemis. Maar de meevaller is natuurlijk Vivienne Miedema. Die in de spits speelt. Misschien dat ze kan laten zien hoe goed ze is. Want dat ze goed is, dat weten we al. Maar ze is zo zwaar geblesseerd geweest. Nu Spanje weer in de aanval. Maar de voorzet komt niet aan. Wordt al opgevangen door Lieke Martens. Bal even terug naar Jansen. Jansen helemaal terug naar Van Domselaar. Wat doe je toch? Van Domselaar geeft hem zomaar in de voeten van de tegenstander. En dan gaat die bal naast. Dat scheelt echt helemaal niet. Salma Paraluelo, die weer een enorme kans krijgt naar die blunder, dat mag je toch wel zeggen, van Daphne van Domselaar. Die zomaar de bal in de voeten speelt van Athenea. En die Athenea speelt hem keurig, zoals het hoort, naar Salma Paraluelo. En die schiet de bal naast. Hoe is het mogelijk dat Oranje zo goed wegkomt? Ja, de enige die het daar nog goed deed voor Nederland bij deze actie was Shirida Spitsen. En de centrale verdediger die daar... Ja, Paraluelo nog wel een beetje moeilijk maakte. Waar ze uiteindelijk dus naschoot. Maar wat een merkwaardig moment met Van Domselaar. Die bal inderdaad zomaar weggaf. Twee kansen op rij voor Paraluelo. Die grote talent daar voorin bij Spanje. Nu dan balbezit voor de doelvrouw van Spanje. Carolina Colli. En daar brengt ze de bal weer in het spel. Er loopt Berestein erachteraan. Maar ja. Die kan wel druk geven. Als de rest niet meedoet, is dat vrij zinloos. Nu wordt de bal dan over de zijlijn gespeeld. Is er een inworp voor het Nederlands team? Even voor alle duidelijkheid. Er moet een winnaar komen vanavond. Dus mocht het na 90 minuten gelijk zijn, dan gaan we verlengen. En als ook die verlenging geen winnaar oplevert, gaan we penalties nemen. Dan zitten we al zo'n beetje op de zaterdag. Sevilla is koud vanavond. Dus wat dat betreft hoeft u geen... Of melee hoeft nooit hoor met ons te hebben. Want, maar het is fris. Zeker voor de omstandigheden normaal in Sevilla. Die hier nu even weer wat opletten. Weer een misverstand achterin bij Oranje. En dat wordt weer goed opgelost door Caitlin Dijkstra. Die overkomt en daar heel goed de benen ervoor zet. Wel ten koste van een hoekschop. Maar weer was er een misverstand achterin bij Oranje. En weer moest er flink worden ingegrepen. En is het maar goed dat de scherpte er niet is bij de Spaanse. Ja, dat ging eigenlijk mis nu tussen Sherida Spitsen en Dijkstra. Spitsen dreigde naar die bal toe te gaan. Maar ja, realiseerde zich te laat dat zij met haar zwakke punten, gebrek aan sprintsnelheid daarachterin, dat ze dat niet meer zou redden. En wees te laat. De Dijkse van, doe jij het dan? Ja, toen kon ze er niet meer bij. En kwam er weer een Spaanse kans aan. Nu komt daar de corner. Die wordt weggekopt uit de doelmond van Nederland. En onmiddellijk weer opgevangen. En nu wordt de bal helemaal teruggegeven naar Catalina Coll. De keepster van Spanje. Die dus even de tijd neemt. Met een rechtervoet op de bal gaat staan. En dan wordt er voorin gevraagd om de bal. En die kan niet worden verlengd. Die wordt goed de voet dwars gezet door Dijkstra. Waarbij Hermoso en Mariana Caldente niet meer bij de bal kunnen. Nu dan weer in Nederland met Groenen. Groenen geeft de bal aan Dominic Jansen. Brugs aan de zijkant. Die krijgt nu het balletje mee. Brugs. En haalt weer de bal rustig terug. En geeft hem weer terug naar Dominic Jansen. Zoals gezegd, het gaat om een plaats op de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Pas sinds 1996, Atlanta, staat het voetbal voor de vrouwen op het programma. En Nederland heeft één keer meegedaan, dat was vorige Olympische Spelen in 2021 in Japan. Toen Nederland uitgeschakeld werd in de kwartfinale. En nu dus weer een gooi doet om in die mooie stad Parijs te kunnen meedoen aan de Olympische Spelen bij het voetbaltoernooi. Inworp aan de rechterkant, vlakbij Andries Jonker, is voor Spanje, voor Ona Batlle. Ona Batlle, de bal gaat weer naar Paraluelo, de centrumspits. Die nu eventjes niet kan worden aangespeeld, omdat ze goed wordt afgeschermd door Jansen. Jansen, ja, die krijgt de bal toch wat onverwacht en met een raar stuitje aangespeeld door Brugs. Waarna de bal onmiddellijk weer over de zijlijn gaat. Er zit weinig rust in het spel van Nederland tot nu toe. Is toch wel de conclusie in de 13e minuut. Daar zitten we inmiddels. Miedema probeert met een uitgestrekt been bij de bal te komen. Kan geen controle houden over de bal. En Spanje neemt weer over en wil nu aanvallen over de linkerkant. Het gebeurt ook. Een bal gaat via Kasperij over de zijlijn. Mag er gegooid worden door Spanje. Is al snel gebeurd. Spanje, zoals zei Andries Jonker, staat gewoon bekend om het goede, echt typisch Spaanse positiespel. Zijn daar sterk in. We weten dat ook van teams als bij de mannen Barcelona. Om maar een voorbeeld te geven. Irene Paredes heeft de bal over Barcelona gesproken. Geen goede paas. En kan daar Berestein wat bijna. Want die keeper die raakt de bal maar half. Catalina Kohl. En dan gaat de bal langs Berestein heen. En kan toch nog meegenomen worden door de verdediging van Spanje. Spanje dat in de aanval gaat via de linkerkant. Heeft daar wat ruimte. Daar kan gelopen worden vanaf die linkerkant. Komt de bal voor het doel? Nee. Want er wordt goed verdedigend werk verricht. De bal gaat wel over de achterlijn. Betekent hoekschop nummer 2 in deze wedstrijd voor Spanje. Goeie actie weer over die linkerkant van Olga Carmona. En via Dijkstra uiteindelijk wordt het dan een corner. Ja, het is al de tweede corner. Nou, nee, het is geen corner. Hij ging er wel. Ja, het is wel een corner. Ja, nee. Ze namen hem eventjes in de handen. Dat betekent dat ze een inborst wilde nemen. Maar het is toch echt een corner voor Soma Paraluelo. Die daar bij de hoekvlag staat. En nu de bal gaat inbrengen. Uitdraaiende corner. Wordt daar weggeknikt door Van der Donk. En nu kan Nederland er vandoor met Miedema. Maar Miedema laat de bal ook weer snel van de voet afspringen. Ja, die heeft nog geen lijm aan de voeten tot nu toe. Dat is logisch, weinig wedstrijdritme gehad. Ook die bij Arsenal, ook die bij het Nederlands team. Weer een terugslag gehad. Maar ja, ze is nou eenmaal belangrijk, ze blijft belangrijk. Ze zal altijd belangrijk zijn voor het Nederlands team. Niet alleen vanwege de voetbal, zelfs ook vanwege de persoonlijkheid. Daarom is ze ook altijd bij de ploeg gehouden. Zelfs op momenten dat ze helemaal niet kon spelen. Nu weer een aanval van Spanje. En als u geluiden hoort, even deze aanval meenemen. Bal voor het doel gaat voorlangs. En dat is maar goed ook voor Oranje. Nu gaat de bal over de achterlijn. En dat was weer bijna heel groot gevaar. Het gevaar was er, maar wordt niet benut door die kleine Atenea. Die weer dicht in de buurt van de goal was. Het geluid wat u op de achtergrond hoort is de ouderwetse good old wave. Die door het stadion gaat, daar waar de mensen dus zitten. En ik hoor iets in mijn oren. Ik denk dat we even naar Mark gaan. Nou, heel goed. 0-0 is het bij Utrecht tegen Heracles na 6 minuten in de tweede helft. Beide trainers hebben niet gewisseld. Utrecht valt onverminderd aan. Doen ze nu aan de rechterkant. Punt 16. Asakan draait eerst naar buiten, dan weer naar binnen. Zet de bal nu laag voor en die stuit het dan voor het doel van Michael Brouwer. Langs tot over de achterlijn. Doeltrap voor de keeper. Heracles is hier echt niet gekomen om de show te stelen. Die doen eigenlijk gewoon niks behalve dan tegenhouden. En vooralsnog lukt dat, want Utrecht is er nog niet doorgekomen en heeft nog geen doelpunt gemaakt. Het is gelukkig, ja, geen doelpunten nog, maar gelukkig wel lekker weer hier. God, wat regent het. Het is echt niet te geloven zo hard als het regent hier. Wat dat betreft wel jaloers op mensen die in Spanje naar een wedstrijd mogen kijken. Als Brouwer een doeltrap neemt namens Utrecht. 7e minuut van de tweede helft zit er intussen op. Het is 0-0 bij Utrecht Heracles. En hier in Sevilla komt er nu een paas van Miedema op Berestein. Berestein in de lastige hoek en daar is een grote kans. En een redding met de voet van Catalina Kohl, de keepster van Spanje. Die daar bij de eerste paal deze inzet van Berestein nog net kan stoppen. Ja, het leek een te moeilijk hoek te zijn voor Berestein, maar ze schiet toch nog goed. Hij was er beslist ingegaan. Jazeker, waarschijnlijk nog binnenkant paal. Hij had er precies binnen gekund, maar die redding van die keepster van Spanje is ook erg goed. We zitten in de 17e minuut. Spanje-Nederland nog altijd 0-0. Eerste hoekschop voor Oranje via spitsen vanaf de rechterkant, rechterbeen. Dan komt die bal strak voor het doel. Wordt doorgekopt, maar niet in de voeten van een van de Nederlandse spelers. En dan is het uitkijken geblazen voor de counter aan de andere kant van Spanje. Spanje is weg via de rechterkant. En kan daar iets leuks komen met Atenea. Atenea heeft de bal nog altijd, maar probeert hem terug te halen. Gaat dan liggen, krijgt uiteraard geen vrije trap van Rebecca Welsh. Die hebben we nog niet genoemd. De scheidsrechter uit Groot-Brittannië. En dan moet wel uitgekeken worden door Berestein. Want die staat te pingelen in, zeg maar, op eigen helft. Dat moet je niet doen, maar via een Spaanse gaat de bal over de zijlijn. En mag Oranje gaan gooien. Weer even een goede actie van de kant van Nederland. Met dat schot van Berestein. Maar het levert zowel de kansen van Spanje als die van Oranje nog helemaal geen doelpunten op. Dus nog altijd 0-0. En het was weer een mogelijkheid die weer werd gecreëerd door de middenveldster. Ja, de Iniesta, zeg maar, van dit team. Iniesta van Barcelona, Bonmati. Die zo goed is. Verkozen ook tot beste speelster van het WK. Beste speelster ter wereld is ook. En dat liet ze hier ook weer eens eventjes zien. Het van overzicht heeft, hoe lichtvoetig ze is. En hoe fijn ze anderen ja, ineens voor de keeper kan zetten of de diepte in kan sturen. Dat is zo'n kwaliteit van Bonmati. Ongekend groot en mooie speelster. Nu gaat Spanje weer met Bonmati nu aan de bal die hem weer teruglegt. Een moeilijke bal. Veel te moeilijk ook voor Lara Alexandri die ook balverlies leidt. Nederland kan overnemen, maar zo weer de bal ingeleverd. Paraluello. Die wordt nu aan het werk gezet door de speelster van Nederland. En Paraluello, gelukkig voor Nederland, levert zelf ook weer de bal zomaar in. Maar wat is Nederland slordig? En wat Jonker zei over de WK-kwartfinale, van we speelden de bal veel te vaak naar de verkeerde kleur. Dat gebeurt nu eigenlijk ook in de eerste 19 minuten van de wedstrijd. Notabene Lieke Martens die hem zomaar inleverde bij de tegenstander. En inderdaad, bijna 19 minuten gespeeld. 0-0 bij Spanje tegen Nederland in deze belangrijke wedstrijd. Op vrijdagavond in Sevilla bij een graadje of 10 boven 0. Het heeft vanmiddag geregend. Goed voor het veld. Bal gaat de diepte in en gaat richting Paraluello. Maar Paraluello kan er niet bij. Ziet het al. En staakt haar hardlopen in de diepte. Terwijl Jenny Hermoso zegt, ja, moet je ietsje scherper zijn. Dan kan het je beter aanspelen. Maar dat geldt dus niet voor deze Paraluello. Die nog jong is. Jenny Hermoso is al 33. En speelt nu bij de Tigres in mooie Mexico. Ik zie een verbeterde blik van de bondscoach van Spanje, Tomé. Die zelf ooit 4 interland speelde. Ze was spits. Ze weet wat het is. Ook om te scoren. In Barcelona was ook nog wel eens speelde. Oviedo, Levante, dat waren de clubs waar ze voor actief was. Geen groot international geweest. Wel een uitgekookte spits. Ja, in toch wel andere tijden voor het vrouwenvoetbal. Ook voor Spanje, dat toen nog lang niet zo goed was als het nu is. En al die jeugdteams van Spanje, die blijven maar winnen. En die blijven ook maar speelsters afleveren. Ja, die op dit niveau moeiteloos mee kunnen. Het is een eindeloze bron van talent. Nu gaat de bal richting Berestein. Groene neemt over en de bal ketst af op de speelster van Spanje. En nu kan Nederland aanvallen via Brugs en Miedema over de linkerkant. Miedema met een schijnbeweging. Die komt er langs en verplaatst het spel helemaal naar de rechterkant, naar Kasparij. Dus even kijken wie daar zich aanbiedt. Martens nu ook in de punt van aanval. Die wordt nu aangespeeld. Martens nog altijd Kasparij aan de rechterkant. Moet nu toch een keertje komen met een voorzet. En Martens biedt zich eraan, maar de bal gaat terug naar Dijkstra. Weer Martens. Die zich nu aanbiedt bij Kasparij. Maar ja, driehoekje na driehoekje bij Nederland. En daar gaat de bal ja, in de richting van de rechtsback Bartle. En Spanje neemt over, tenminste voor even. Ja, nee, niet voor even, want daar is ze weer weg. Ze is weer weg, Paraluello. Paraluello gaat het strafschopgebied in. Heeft nog één speler tegenover zich, Spitsen. Maar Spitsen kijkt goed en blijft goed kijken. Paraluello moet een andere uitweg zien te vinden. Heeft de bal weer teruggekregen. Kan schieten, schiet knap. Maar de redding is daar. Makkelijke vangbal voor dan Daphne van Domselaar. Het O en A van het Spaanse publiek. Ten spijt is het van Domselaar die de bal heeft. De speelster van Aston Villa, ex-FC Twente. Die Paraluello is toch wel een knappe voetbalster hoor. Zoals zij die bal dan voor de linker krijgt en zoekt dan de verre hoek op. Die weet ze niet te vinden. Ja, een klein beetje. Maar daar hebben we natuurlijk altijd nog Daphne van Domselaar staan. Maar ondertussen alweer balbezit voor Spanje, voor Irene Paredes. Ja, we zien duidelijk dat Dominique Janssen in de dekking staat bij Paraluello. Af en toe moet ze overgenomen worden door Spitsen. En af en toe door Dijkstra. Maar Janssen belast zich daar voornamelijk mee. Maar die heeft voor nog weinig grip op Paraluello. Die ook regelmatig wegloopt bij Dominique Janssen. Die dan eventjes zoekende is waar ze dan moet zijn om Paraluello weer in de gaten te houden. En, ja, nu loopt Spitsen bijvoorbeeld bij Paraluello en gaat die bal daar naartoe. En is ze sneller dan Spitsen. Paraluello nu alleen op Van Domselaar. Oh. Van Domselaar glijdt uit en dan is daar toch nog Van Domselaar. Ze glijdt weg, Spitsen gleed ook uit. En dan was daar een 1-op-1 situatie. En redt Van Domselaar het toch nog en pakt ze de bal. En dit is waarschijnlijk wel de grootste kans tot nu toe in de wedstrijd. Halverwege de eerste helft. Ik denk dat het de 4 of misschien wel de 5e kans is in de wedstrijd voor Paraluello. Die hier laat zien dat ze sneller is dan Spitsen. Ja, dat is niet zo'n wonder. Dat weten we allemaal wel. Maar als Spitsen daar een slijding wil maken, dan wegglijdt en die slijding ook niet meer helemaal onder controle heeft. Paraluella dat heel slim doet. Ja, heeft daardoor, door die slijding van spitsen, van Domselaar naar haar glijpartij net genoeg tijd om zich ervoor te werpen. En om die kans van Paraluello onschadelijk te maken. Maar van Domselaar is geblesseerd geraakt. Van Domselaar daar eventjes geblesseerd inderdaad. Ja, die ligt nu op de grond en heeft pijn. Moest zich zo strekken en rekken. Heeft last van de elleboog, laat ze weten aan de fysio van het Nederlands team. En dus gaan beide ploegen, buiten dan van Domselaar, even naar hun respectievelijke trainers toe om te praten van wat moet beter. Nou, die spits nummer 7, Salma Paraluello, die weet het wel wat er beter moet. Want die heeft 4 opgelegde kansen gekregen en er niet eentje weten te maken. Dat is duidelijk. We gaan met alle plezier eventjes naar Utrecht tegen Heracles. Nou, dan zit je niet naar deze wedstrijd te kijken, Andy. Want zoveel plezier beleven we er niet aan. Er gebeurt niet zoveel. Ik heb al een paar keer gezegd dat Heracles hier niet is gekomen voor de schoonheidsprijs om het publiek te vermaken. Dus ik ben echt benieuwd hoeveel balcontacten Heracles op de helft van Utrecht heeft gehad in de eerste 59 minuten. Nou, nu komt er één als de bal de diepte in gestuurd wordt. En die, achter die bal gaat Engels aan. Die komt op de achterlijn uit. Een sliding van Van der Hoorn zorgt ervoor dat de bal loodrecht omhoog komt. En dan springt Branderhorst een metertje naar voren en omhoog. En heeft hij de bal klem in zijn handen. Utrecht probeert het wel, maar Utrecht komt er ook maar niet door. Door die hechte defensie van Heracles. Wat dat betreft zijn zij misschien wel de lachende derde. Zeker met deze tussenstand van 0-0. Ze voetballen niet, maar toch lijkt het resultaat op te gaan leveren. Al is er nog een half uur voor Utrecht om daar verandering in aan te brengen. 0-0 dus. Terug naar Andy en naar Filip. Ja, het vrouwenvoetbal weet er ook nu van wand door. Want Daphne van Domselaar lag wel op de grond, zogenaamd geblesseerd. Maar die zag dat het niet liep. En die heeft waarschijnlijk een seintje gekregen van Andries Jonker. Van fake maar een blessure. Dan kan ik even de ploeg bij elkaar halen om wat dingetjes recht te zetten. Want er moet veel recht gezet worden. Ondanks het feit dat het na 24,5 minuut spelen nog 0-0 staat. Maar dat is een klein wonder. Oranje heeft een paar kansen gehad. Maar 4-5 hele grote voor Spanje. En dat betekent dat het achterin eventjes beter moest worden neergezet. Dat heeft Andries Jonker hopelijk gedaan. Want met Van Domselaar gaat het beter dan ooit tevoren. Ja, laten we ook niet vergeten op 11 augustus 2023. Die verlenging van die kwartfinale van het WK in Wellington. Was Spanje ook. Ja, 45 zeggen sommigen. 60 zeggen anderen weer. Ik denk dat 60 meer in de buurt komt. Was Spanje echt duidelijk beter. Daarna nam Nederland het wel over en kwam het heel goed in de wedstrijd. Ja, en had het ook wel kans om te gaan winnen. Nu dan Atenea aan de rechterkant met een voorzet. En Spitsen houdt die bal weg uit de doelmond. Maar de aanval blijft in leven van Spanje met Atenea weer aan de rechterkant. Via de schoen van Schoenen. Van Groene gaat die bal over de achterlijn. En krijgt Spanje weer een corner. Ja, dit is altijd gevaarlijk. Ik zie het rode hoofd van Jackie Groene die enorm veel inspanningen doet. En dat kun je daar aan zien als de grote mevrouw Paraluello de hoekschop gaat nemen vanaf de rechterkant. De rechterarm gaat omhoog om aan te geven. Daar verwacht ik dat de bal ongeveer gaat komen. Zo te zien in de buurt van de penaltystip. Nee, de bal gaat bij de eerste paal. Gevaarlijk, maar wordt over de achterlijn gelopen door Alexandri. En dus is er een doeltrap voor Daphne van Domselaar. Maar toch was dat weer gevaar uit die corner. Bij Dominique Jansen daar eventjes in het gedrang zat tussen twee speelsters van Spanje. Maar na Alexandri inderdaad die bal over die achterlijn liet. Nu probeert Nederland van achteruit op te bouwen met nu maar eens een lange bal van Jansen. Waarbij ze het hoofd wilde bereiken van Miedema. Die ging de ronde door en nu dan een overtreding neem ik aan. Nou, Spanje blijft in balbezit. Al is het dan uiteindelijk via een inworp. Nu dan Olga Carmona aan de linkerkant die eventjes inhoudt. Ja. Olga Carmona kopte al eerder. En dat was een wat te hoge even been van Danielle van der Donk. Nu weer over de linkerkant probeert Spanje weer tot een aanval te komen. Olga, maker van die enorm belangrijke goal tegen Engeland. Finale WK vorig jaar heeft gepaast. Balbezit voor Spanje dus. Bal gaat naar de rechterkant, naar Atenea. Atenea trekt naar binnen. Heeft hem voor de linker, maar daar kan ze niet goed mee schieten. Heeft ze de bal afgegeven. En dat is maar prettig ook, want Jackie Groene kan de bal meenemen. En dan een overtreding, lijkt mij, op Berestijn. Inderdaad, ook gegeven. Berestijn eerst even boos op Rebecca Welsh in de middenlijn. Op de middenstip werd Berestijn tegengehouden. En dat was, dit is nou gewoon echt een gele kaart. Minimaal. Want het is een doorgebroken speelster die vastgehouden wordt. En Berestijn is terecht boos op dat moment dat ze tegengehouden wordt. En Welsh, Rebecca Welsh, de Britse had best wel een gele kaart mogen geven, misschien wel moeten geven. En de VAR, die laten we die ook maar meteen noemen, Tomasz Kwiatkowski, een Pool, had daar, nou dan mag hij geloof ik niet iets van zeggen. Nee, dan moet hij rood geven. Maar nou ja. Nou ja, het was op de hoogte van de middenlijn. Okay. De weg naar de goal werd nogal zo lang, maar een gele kaart was het beslist. Ja, dat is merkwaardig dat zij die scheidsrechter die gele kaart hier op zak hield. Rebecca Welsh, die toch wel het een en ander gewend is. Want ja, zij staat bekend, of ze het nou wil of niet, of ze het nou leuk vindt of niet. Als de eerste vrouwelijke scheidsrechter die ooit een wedstrijd heeft gefloten in de Premier League in Engeland. Dat deed ze vlak voor kerst. En goed. Fulham tegen Burnley. Ja? Ja? Heb je hem gezien? Ja. Ja? En dat was knap gedaan. Ze kreeg applaus van alle kanten. En ook respect van de voetballers. En terecht, want zo hoort het ook. Maar ja, in het conservatieve Engeland een vrouw als scheidsrechter bij de mannen. Nou, dan moest er wel wat gebeuren. Maar gelukkig, ook daar begint het normaal te worden. Normaal is het nog niet dat we doelpunten hebben gezien. Want het staat nog altijd 0-0. Bij Spanje-Nederland, 29 minuten gespeeld. 0-0 dus, balbezit voor de Spaanse. Ja, met Bomati, die zomaar een half veld kan oversteken. En de bal meegeeft aan de rechterkant dan... aan Atenea, die ja, nu een ongelukkige kluts krijgt, waardoor Nederland toch een doeltrap mag nemen. Goede ingreep deze keer van Dominique Jansen, die toch weer een sprintje moest trekken om daarbij te komen. Maar wat is dat toch weer knap, zoals Bomati dat creëert. Die kan uit niets in één keer wegdraaien van drie speelsters en ook snelheid maken vanuit stilstand met de bal aan de voet. Ja, dat ze nauwelijks te achtervolgen is. Ook niet voor Groene, niet voor Van der Donk en ook niet voor Miedema. Dan was ze zomaar weg en dan ook nog een goede paas geven. Het is een geweldige speelster waar ik echt van kan genieten. Brugs nu aan de linkerkant. Onder druk van een Spaanse speelster probeert ze aan de linkerkant er ook uit te komen. Ja, ze drijft hem zelf over de zijlijn. Moppert dan een beetje dat ze geen vrije trap krijgt. Maar ja, dat was het ook niet waard. En Spanje mag werpen. Met balbezit nu weer voor Nederland. Miedema die de bal heeft overgenomen. En hem op Brugs speelt. Aardige bewegingen van Brugs, maar eentje te veel. En dus wordt er overgenomen. Eerst even door Spanje. Maar meteen is Miedema die goed het overzicht houdt. En Kasperij wegstuurt aan de rechterkant. Maar die kan er net niet bij. Omdat Olga van Real Madrid ertussen zit. En het balbezit weer voor Spanje is. Ik weet niet of het al gezegd hadden. Voor de wedstrijd een minuut stilte. Naar aanleiding van de flatbrand in Valencia. En het overlijden van Nordin Betani. Een Zambiaanse voetbalster die plotseling overleden is. En de voetbalgemeenschap daar ook even over wilde nadenken. Balbezit voor Spanje. Gevaarlijk. Het schot is van Paraluelo. Wordt gekraakt. En komt uiteindelijk terecht aan de linkerkant. En Olga met de voorzet. Komt er ook niet aan. En dan is Oranje weg. Tenminste weg. In ieder geval weg uit de verdediging. Met Bartle, de rechtsback die nu wordt aangespeeld. Spanje weer ten aanval. Paraluelo, weer gedekt door Dominique Jansen. Die is er nu wel heel goed bij. Bartle, nu aangepakt door Martens. Martens komt er ook niet aan. En ja, het is een beetje tegenhouden nu voor Nederland. De bal is voornamelijk toch op de helft van Nederland. En daar gaat Spanje weer over de rechterkant. Nu maken ze een paasfout. Kan Nederland eindelijk gaan overnemen. Met Brugs en Groene helemaal aan de linkerkant. En Groene legt hem ook maar even terug naar Dominique Jansen. Die de bal weer geeft aan aanvoerder, naar Spitsen. En Spitsen bedient Dijkstra. Zo hebben de drie centralen van Nederland allemaal even de bal gehad. En gaat de bal nu ja, iets te zacht naar Kasperij. Waar de Spaanse vrouwen er weer tussen kunnen komen. En ja, gelukkig voor Nederland wordt ook daar weer een bal ingeleverd. Zodat Nederland nu weer kan overnemen. Nederland dat natuurlijk gehandicapt is omdat Jill Roord er niet bij is. Tijd uit de roulatie zal ze helaas zijn met een zware blessure. En dus moet Oranje het zonder haar doen met Hermoso die de bal heeft en hem naar de linkerkant naar Olga geeft. Olga helemaal naar links naar, is het, nee niet Paraluelo, het is die nummer 8 Caldente, ook van Barcelona, die bal weer even teruggeeft op Olga. Olga bal breed naar Alexandri. Alexandri naar Batle. Batle weer naar Olga. Olga naar Caldente. Caldente bal de diepte naar Paraluelo. Paraluelo naar Caldentij, bal voor het doel. En dan is het een uitstekende redding weer van Daphne van Domselaar op de inzet van Olga. En dat betekent dat Van Domselaar zich langzaam maar zeker begint uit te groeien. Zij begint uit te groeien tot held van de wedstrijd. Ondanks het feit dat ze pas een half uurtje bezig zijn, heeft ze al aardig wat reddingen weten te verrichten. Ook nu weer ten koste van een hoekschop. Ja, het was een onverwachte bal bij de eerste paal voor Van Domselaar. Dat komt omdat Van der Donk die bal aanraakte per ongeluk. Waarna die tegen het dijbeen kwam van Olga. Waarna Van Domselaar ineens moet ingrijpen. En deze goed. En daar weer een kans die net overgaat. Oei, oei, oei. Verdediger Irene Paredes krijgt hem daar bij de linkervoet. En claimt dat dit een corner was. Ja. En ik denk dat ze gelijk heeft. Dat hij werd aangeraakt door Spitsen nog. Waardoor hij over de goal ging. Ja, dat had inderdaad een corner moeten zijn. Een corner die Spanje nu niet krijgt. Maar het wel recht op had. Gelukkig voor Nederland dat er weer even rust heeft nu aan de bal. Ja, de bondscoach Tomé grijpt ook naar de hoofd van hoe is het toch mogelijk dat we nog niet op voorsprong staan. Want Andy zei het al, Nederland heeft een kans of twee. Ja, ik denk dat het bij twee gebleven is. Gehad tot nu toe. Maar Spanje toch minstens zes. En tel ik nog mild Brugs. Brugs aan de linkerkant. Een balletje terug naar Dominique Jansen. Groene is dichtbij met een kaats. Probeert voor rust te zorgen bij Nederland. En nu eindelijk balbezit voor Nederland op de helft van Spanje. Goeie kaats van Miedema naar de linkerkant. Bij de hoekvlag nu balbezit voor Brugs die hem weer geeft aan Miedema. Miedema wordt simpel van de bal gelopen. Ja, ik heb toch het idee bij zo'n actie zoals deze dat Miedema niet vol dat fysieke duel aan durft te gaan. Ja, ik vond dit knap werk van die Atenea hoor. Dat deed ze heel knap. En ook knap deed Brugs het door de tegenstander door de benen te spelen. Brugs, ook speelster van Barcelona, speelt dus tegen zes ploegenoten in de Spaanse competitie. Heeft geen contact met die ploegenoten gehad deze week. Want beide ploegen moesten zich helemaal concentreren. Uiteraard op deze wedstrijd met hun eigen team. De een, Esme Brugs met Oranje. En die andere, al die Barcelona-speelsters van het team van Spanje. Van Tomé voor het team van Spanje. Balbezit voor Spitsen. Eventjes breed naar Jansen. Jansen kijkt om zich heen. Loopt er iemand vrij? Nee, dus gaat het weer naar Spitsen. Dan moet het verleggen. Oeh, bijna een balverlies. Ja, Oranje is werkelijk heel, heel slordig. Nu, ook Spanje trouwens hoor. Maar daarom staat het ook eigenlijk 0-0. Dat is de enige reden dat het 0-0 staat. Allebei heel slordig. Balbezit voor Van Domselaar. Die de bal ook weer slordig zomaar inlevert bij tegenstander bij Caldentey. Ja, Van Domselaar maakt aan de bal wel wat foutjes in de goal. Afspeelfoutjes, maar ze haalt er ook weer zoveel uit. Ja, dat zijn we wel een beetje van gewend. Maar ja, het kan niet eeuwig zo door blijven gaan. Je kan niet eeuwig blijven rekenen op de reddingen van deze goede keepster. Nu gaat de bal naar de rechterkant bij Atenea. Die eventjes Brugs op het verkeerde been zet. Maar dat doet Brugs heel goed, want die dwingt Atenea naar achteren. En nu valt de rechtsback weer aan. Die komt heel veel mee naar voren. De positie wordt overigens dan onmiddellijk weer overgenomen door Atenea. Daar is de rechtsback weer. Oh, naar Batle, die ook de bal weer teruggeeft naar Irene Paredes, de aanvoerster, die daar centraal achterin staat. Nu weer een balletje vooruitgegeven naar Bommati, die onder druk van Groene nu ook de bal weggeeft nu aan Berestijn. Het overkomt haar dus ook. En Berestijn kan nu gaan schieten. Ja, die wordt heel goed geschaduwd. Dus dat schot smoort onmiddellijk. En Spanje neemt nu weer over. Ja, bijna de bal bij Viviane Miedema. Die stond te wachten bij dat schot van Berestijn. Was jammer. Ik heb er een paar keer Vivienne genoemd, maar dat is plat Twents voor Viviane. Met balbezit achterin voor Oranje. Met Jansen moet uitkijken, want wordt een beetje opgejaagd. En de bal gaat over de zijlijn door Van Domselaar in de buurt van de trainer van Oranje. Voor een Andries Jonker, de 62-jarige bondscoach. Die toch al aardig wat achter de rug heeft met Bayern Wolfsburg en Telstar natuurlijk. En ook technisch directeur is geweest van onder andere Bayern München. En nu dus de bondscoach is van het Nederlands elftal. En dat goed doet. Want door een klein wonder. Met al die doelpunten in de slotfase tegen België. Wist Oranje hier terecht te komen. In plaats van Engeland. Nu balbezit voor Jackie Groene. Maar Jackie Groene kan de bal niet onder controle krijgen. Terwijl de bal wel over de zijlijn gaat. En Montse Tomé, de trainer van de Spanjaarden, de bal aan de voet heeft. Maar dat is niet de bedoeling. Er moet toch iemand komen om die bal in te gaan gooien. En dat zal worden Esme Brugs, die de bal nu aangespeeld krijgt door Tomé. 37 minuten onderweg. Spanje tegen Nederland hier in Sevilla. 0-0. De andere halve finale van de Nations League is in Lyon. Frankrijk tegen Duitsland. Ook daar nog altijd 0-0. En de bal is nu weer voor Spanje. Voor Paredes. De veteranen. Die de bal helemaal in de diepte geeft. Waar Dominique Jansen de bal kan opvangen. En in één keer een medespeelster bereikt. Die bal vooruit geeft naar Miedema. Miedema heeft Van de Donk gevonden. En Van de Donk kijkt naar de rechterkant. Naar Dijkstra. Die zo probleemloos daar Stephanie van der Gracht heeft opgevolgd inmiddels. Fijn, dat verhaal kent u. Spitsen, weer rustig terug naar Van Domselaar. Die denk ik nu ook weer lang gaat doen in de richting van Miedema. Ja, Miedema kijkt eens even om erheen waar de bal eigenlijk is. Niet bij haar, want die is nu weer voor Olga Carmona voor Spanje. En daar is de spits weer die de bal met het hoofd teruglegt. Salma Paraluelo. Ja, balbezit nog steeds voor Spanje. Wel op de middenlijn was het hard werken van Caldente die ervoor zorgt dat het balbezit blijft voor de ploeg van Spanje. Eventjes weer balverlies, maar meteen wordt er weer overgenomen door Spanje. Bal weer naar Galdentey. Galdentey, bal breed naar Batlle. Batlle helemaal naar de rechterkant, naar Atenea. Atenea gaat het strafschopgebied binnen. Heeft Brugs tegenover zich, speelt de bal langs Brugs, maar tegen Jansen aan. En dan is het uitverdedigen van Oranje niet goed genoeg. Want meteen weer de overname via Paredes. Irene Paredes, bal naar voren. En dan kan Alexandri de bal naar de rechterkant, naar Atenea brengen. Nee, met de voorzet. Goeie voorzet. Gaat over Paraluelo heen. En weer opgevangen door Spanje. Dat nu duidelijk met een offensief is richting het doel van Nederland. Ja, en over de linkerkant probeert Spanje nu aan te vallen. Ik denk dat Dijkstra daar nog aan zit. Nee, het is Caspar Rey. Waarna Spanje nu een inworp mag gaan nemen met Olga Carmona. Die als linksback speelt, maar ook linker middenvelder. En af en toe zelfs linkerspits. Die bestrijkt die hele zijlijn. Dat is een hele goede speelster. Maar ja, als je bij Spanje hier in de basis staat, ben je per definitie wel goed. Het zijn geen zwakke schakels momenteel in dat team waarneembaar bij Spanje. In ieder geval, Nederland kan ze ook niet vinden. Bij toeval krijgt Nederland af en toe wel een kans. Maar Spanje is echt beter in deze eerste helft. Maar zoals die kwartfinale op dat WK heeft laten zien, dat kan ook zomaar veranderen in de tweede helft. Nu bijvoorbeeld, balverlies voor Nederland bij Miedema. Die dan toch opnieuw niet vol doorgaat in het duel om daar bij de bal te kunnen. En de bal is nu weer voor Spanje. Ja, de geboren Hogeveense kan ik me voorstellen hoor, Miedema, dat ze inhoudt af en toe. Want die is zo lang geblesseerd geweest en die wil absoluut niet met haar krachten smijten. De verwachting was dat ze een half uur, hooguit drie kwartier zou kunnen spelen. Nou, ze speelt al 40 minuten. En het ziet er best wel redelijk uit wat ze allemaal doet. Ze wordt niet al te veel aangespeeld. Want het balbezit is met name voor Spanje. Zoals nu ook weer aan de linkerkant. Olga, die de bal via tegenstander Caspar Rey over de zijlijn speelt. Snel de inworp neemt en dan kan er weer aangevallen worden door Spanje. 0-0. 40 minuten gespeeld in de eerste helft dus. Tussen Spanje en Nederland. Spanje sterker. Spanje meer kansen, maar nog geen doelpunten dus. Nu is het weer een mogelijkheid vanaf de linkerkant. Uitkijken, geblazen. En dan gaat hij erin. Ja, zat erin. En wie anders dan Jenny Hermoso scoort voor Spanje de 1-0. Ik moet eerlijk zijn, het is verdiend. Maar het doet natuurlijk wel pijn. Spanje leidt in de wedstrijd in Sevilla tegen Nederland om die plek op de Olympische Spelen door de goal van Jenny Hermoso. Haar 53ste doelpunt voor Spanje met 1-0 tegen Nederland. Ja, het is dik verdiend. Je hebt er helemaal gelijk in. Maar ja, het was eigenlijk wel een onverwacht moment. Het is net een moment dat je denkt dat Nederland het wel verdedigend onder controle heeft in de slotfase van die eerste helft. En dan pakt Hermoso ineens die bal op en schuift hem zomaar binnen. Waar Nederland dus achter staat met 1-0. Die goal met links gemaakt door Hermoso. Heeft Utrecht om een overwinning te pakken tegen het laag geplaceerde Heracles. Voorzet van de achterlijn van Lammers. Bereikt geen ploeggenoot. Gaat wel over de zijlijn. Druk nu van Utrecht. Het publiek begint zo langzamerhand wat ongeduldig te worden met die 0-0 tussenstand. En is een aantal keer aan het fluiten geweest. Nu de voorzet van Lammers wordt op de 16 meter uitgekopt door de keersmaker. Druk dus van de Utrechters. Alles en iedereen weer op de helft van Heracles dat gewisseld heeft. En dat is best wel een gamechanger. Die Vejinovic is in de ploeg gekomen voor Jordi Bruin. En sindsdien voetbalt Heracles ook mee. En is het spelbeeld in evenwicht. Nu El Karouani met de lage voorzet. Fraulo schiet hem tegen Lammers op. Daar zat meer in voor Oscar Fraulo en voor Utrecht. Maar daar staat dus een Utrechter in de weg om dat schot richting het doel van Brouwer te blokken. Nu gaat de bal terug naar de keeper Leerdam. Net ingevallen, speelt hem terug naar zijn doelman. Hard en hoog naar voren. En als dan Van der Horen het duel wint op de penaltystip, kan Utrecht weer verder voetballen. Doen ze dat met Okkels. Ruimte nu aan de linkerkant bij El Karouani. Die wordt gevonden. Het is nog 10 meter van de achterlijn. Nu nog een goede voorzet. Hard bij de tweede paal. Daar is de goal voor Victor Jensen. De goal voor Utrecht in minuut 79. Een vlotlopende aanval van Utrecht. Bereikt aan de linkerkant El Karouani. En die zet die bal heel hard voor. En bij de tweede paal staat op de goede plek Victor Jensen. Been uitsteken. Bal ertegen. Doelpunt 1-0 Utrecht. Nog 11 minuten. Terug naar Sevilla. Ja, dat maakt niet uit. Ik kan jou schelen. Hier in Sevilla. Ietsje anders dan Utrecht, want hier is het droog. Staat het 1-0 voor de Spaansen tegen Nederland. Geluk bij een ongeluk. Bij de wedstrijd Frankrijk-Duitsland is er ook gescoord. En wel, zoals het hoort, door Frankrijk. Want dan heeft Nederland ook, als het zo zou blijven, nog altijd kans volgende week om verder te gaan via een overwinning op Duitsland. Maar het is nog lang en ver, want we zitten pas in de 44ste minuut. Die goal van Hermoso zorgt voor 1-0 voor Spanje tegen Nederland. En de goal van Diani voor Frankrijk voor 1-0 tegen Duitsland. Balbezit voor Oranje in de slotfase van de eerste helft. Ja, nog anderhalve minuut en het heeft wel even stilgelegen vanwege een fake blessure, laten we het zo noemen, van Donselaar. Ik denk een minuut, of misschien wel 2 minuten komen er nog wel bij. En Nederland probeert in ieder geval vlak voor rust nog tot een aanval te komen. Een aanval van importantie waarbij de doelvrouw het lastig wordt gemaakt. Ja, dat lukt allemaal maar niet. Ja, die keeper, Catalina Kol, die neemt ook ruimschoots de tijd voor deze doeltrap. Het duurt maar en het duurt maar. En nu zegt ook de scheidsrechter even van schiet nou maar eens op met het uittrappen. Ja, dat gebeurt nu eindelijk. En nu is Spanje weg aan de linkerkant. Waarbij Dijkstra moet verdedigen. Dijkstra moet verdedigen. Heel kort daarbij. Dat doet ze nog niet. En daar komt de bal in de richting. Ja, daar komt hij eens. Bonmati scoort. Het is 2-0 voor Spanje. Het is een prachtige goal. Ik kan niet anders zeggen. En ja, op het moment dat Nederland dacht van misschien kunnen we nog tot een aanval komen naar die 1-0 van Hermoso. Dan klopt het achterin eventjes niet bij Nederland. Is er een uitbraak over de linkerkant. Een goede voorzet. En wordt die bal zo binnengetikt achter Paraluelo door Bonmati. Bonmati maakt er 2-0 van in de 45ste minuut. Dit is wel een behoorlijke tik voor de Nederlandse vrouwen. De Leeuwinnen op achterstand met 2-0. Groene komt tekort bij Bonmati. 2-0. Wat een dreun. Ja, en dan ga ik nu alvast even vooruit denken. 2 minuten extra tijd komen erbij. Wat gaat Andries Jonker doen? Want hij heeft een speelster zoals Miedema nu in het veld staan. Je staat redelijk kansloos met 2-0 achter. En Duitsland staat achter. Dus je hebt volgende week nog een wedstrijd. De kans om die Olympische Spelen te halen. Ga je dan al meteen wisselen in de rust? Om Miedema wat rust te geven. En bijvoorbeeld Berestijn. Of gaat hij toch nog kijken of er wat mogelijkheden zijn? Als je heel eerlijk bent en je kijkt naar de eerste helft, dan is Nederland redelijk kansloos. En is het een wonder dat het maar 2-0 is. Dus zou het logisch zijn als hij wat tactische omzettingen gaat doen in de tweede helft. Dat gaan we straks zien, want we zitten in de extra tijd. Die duurt in totaal 2 minuten. Ja, Nederland had natuurlijk een beetje moeten hopen op het geluk dat die 2 kansen die ze hebben afgedwongen, dat er eentje van in zou zijn gegaan. Dan zou het allemaal wel wat makkelijker worden. Maar ja, Spanje is echt beduidend beter in deze eerste helft. En ze scoren op een moment dat je het eigenlijk niet meer had verwacht. Maar ze hadden eerder al een doelpunt verdiend met een manier van spelen. Daar is Mariona Caldente aan de bal. Heel goed speelde. Die ook de assist gaf bij de 2-0. Een hele mooie assist. Waarbij ze de bal kreeg langs Dijkstra zonder haar echt voorbij te gaan. Die kan uit stand een hele mooie kromme voorzet geven. Die dus uiteindelijk werd binnengelopen door Bonmati. Nog een halve minuut ruimte gaan. Bij deze eerste helft, de slotfase, bij Spanje dus leidt met 2-0 tegen Nederland. Vrije trap Nederland. Spitsen, wil hem snel nemen. Maar ja, ook dit hoort er allemaal bij. Salma Paraluelo ging precies voor de bal staan, zodat ze er niets mee kon doen. Spitsen, nu heeft ze de vrije trap wel genomen. Gaat de diepte in richting Miedema, kan niet aan de bal komen. Mooi uitverdedigd door Spanje. En Spanje is wel heer en meester in deze wedstrijd tot nu toe. Dat is duidelijk. Twee kansjes gezien voor Oranje. Maar hele grote kansen gezien voor met name Paraluelo. En die 2 doelpunten waren ook niet mis. En dan zegt Rebecca Welsh, het is rust. We gaan een kop.

runs. De eerste run was heel solid, zat nog één foutje in. Die heb ik opgeruimd, de tweede run. Dan zit ik er gewoon bij. En dat hoor ik ook gewoon. En die ene run van gisteren heeft me gewoon genekt. Als ze dan ziet dat ze negende is geworden, dan komen alsnog de emoties los. Wordt ze omhelst door haar zus, die haar bemoedigende woorden toespreekt. Ja, ik zal er echt nog wel wat traantjes om later vandaag, maar... Ja, hoort erbij. Blijf sport. Zeker omdat zoveel mensen kwamen kijken. Je wil je gewoon een groot feestje maken. En, dat is op zich best gelukt hoor. Maar ja, het is uit mij. Het is dan maar zeg iets wat je overkomt waar ik gewoon niks aan kan doen. Als je het zelf verliest, dan kan ik nog zeggen: joh ja, dit heb ik gedaan. En dat kan ik nu gewoon niet zeggen. Het is rust bij die andere Nations League halve finale. Frankrijk staat met 2-0 voor tegen Duitsland. Kwam net op die 2-0 voorsprong door een strafschop. En dat is goed nieuws voor Nederland dat met 2-0 achter staat. We gaan naar Mark Kloostra, Utrecht Heracles. Mark, vind je het nu ook al een leukere wedstrijd geworden? Ja, het is een stuk enerverender geworden. Terwijl nu geel wordt uitgedeeld aan wie eigenlijk? Ik denk aan Sommerberg, die iets te wild in komt glijden. Utrecht mag een vrije trap nemen. Er is nog één officiële minuut over. Dan gaan we er natuurlijk wat extra tijd bij krijgen. En Utrecht staat voor door het doelpunt van Victor Jensen na 79 minuten. Dus ze hebben er heel lang op moeten wachten tegen een heel stug Heracles. Dat met man en macht tegenhield. En eigenlijk pas sinds de wissel Vejinovic erin voor Bruin zelf ook eens gaan voetballen. Maar ja, 1-0 voor is een wankele voorsprong hebben we gezien. Met die twee dotten van kansen voor Sanko en Rustic om er 1-1 van te maken. Intussen wordt Boussaïd vervangen en komt Iqbal erin bij de Utrechters. En loopt de laatste minuut van deze wedstrijd nog 30 seconden. En dan weten we hoeveel tijd er gaat bijkomen. En dus hoeveel tijd Utrecht nog nodig heeft. Of om de voorsprong vast te houden. En dan naar 32 punten en plek 7 te klimmen. Want zo is het natuurlijk ook. Hè. De serie onder Ron Jans duurt onverminderd voort. Het was 14 wedstrijden zonder nederlaag en 3 overwinningen op rij. Het wordt nu 15 wedstrijden zonder nederlaag en een 4e overwinning op rij. Dat is in die 4 wedstrijden dus al 12 punten. En dan stijg je zomaar. Utrecht heeft laatste gestaan in de Eredivisie. En staat na vanavond, als ze deze voorsprong vasthouden, zomaar op plek 7. Lage voorzet nu van de linkerkant. Wordt uitverdedigd door Heracles. En dan zien we op het bord verschijnen dat er 3 minuten aan extra tijd bij gaan komen. Rustic wordt van de bal gelopen door Iqbal. En dan hebben de Utrechters de bal weer terug nu via Bosdogan. En Viergever gaat de bal weer terug naar Bosdogan. Linkerkant wordt op de hak getrapt door Leerdam. Gaat dan een minuut of 3 laten liggen. En dan komt dan geel voor Vejinovic. Die op het moment dat Leerdam hem die trap geeft, hem daarna ook nog een tikkie meegeeft. En dus op de zijlijn een vrije trap voor Utrecht. Een gele kaart voor iemand van Heracles. En tijdwinst. Dat zijn 3 positieve punten voor de ploeg van Ron Jans. Over 3 punten gesproken. Die gaan ze zo meteen dus bijschrijven. 2 minuten nog en 10 seconden. Dan zit het erop. Het ploeteren op een slecht en nat veld in de Galgenwaard. Want om nou te zeggen dat Utrecht kans op kans heeft gestapeld, zeker niet. Maar de overwinning is alleen al op basis van de instelling aan het begin van de wedstrijd wel een verdiende voor Utrecht. Nog 2 minuten. Het is 1-0. En je hoort natuurlijk zo direct hier hoe die wedstrijd is afgelopen. En na het nieuws ook de tweede helft van Spanje-Nederland, waar Nederland vrij kansloos met 2-0 achter staat. Dus we hopen op iets beters van de ploeg van Andries Jonker. Tot zo. NPO Radio 1. Begin vorige eeuw brachten missionarissen het woord van God naar Nieuw-Guinea. En kwamen terug met paradijsvogels. De broeders begonnen een levendige handel in deze vogels van God. Componist Kate Moore zet het landschap om in muziek. En onze schoolexters druppelen Nederland weer binnen. Elke dag is het spannend of er weer nieuwe vogels terug zijn uit de overwinteringsgebieden. Verder in de uitzending de 50 meest fascinerende fossielen van Nederland. En de start van beleefde lente. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Schilderijen, zo levensecht dat het net foto's lijken.

Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Langs de lijn en omstreken. Ja, we gaan zo terug naar Sevilla voor de tweede helft van Spanje-Nederland. Maar inmiddels afgelopen is FC Utrecht Heracles. Mark Loostra. Er is in die 2 minuten extra tijd niks meer gebeurd. Utrecht wint dus met 1-0 van Heracles door het late doelpunt in minuut 79 van Victor Jensen. Gemakkelijk ging het zeker niet tegen een stugge Heracles dat hij niet was gekomen om de schoonheidsprijs te winnen. En ook niet om het publiek te vermaken. Maar zij druipen af met 0 punten en moeten toch echt met angst en beven in de achteruitkijkspiegels kijken. Want RKC en Excelsior die mogen nog voetballen. En die kunnen dan nog dichterbij komen. En dan komt de nacompetitie ook dichterbij voor Heracles. Utrecht wint en stijgt naar plek 7. Ze hebben Go Ahead Eagles in het vizier. Nog 2 punten. En snel terug nu naar Sevilla, waar de vrouwen van bondscoach Andries Jonker nog 45 minuten hebben om iets te doen aan die 2-0 achterstand tegen Spanje. Commentatoren Philip Koken en Andy Houtkamp. Iets minder, want een halve minuut is reeds gespeeld in deze tweede helft. Nederland gaat de vrije trap nemen, zo halverwege de helft van Spanje. En er is inmiddels gewisseld. Ja, de gok, mogen we het een gok noemen, om Miedema op te stellen vanaf het begin. Het heeft niet goed uitgepakt. Ze kreeg vooral heel veel lange ballen te verwerken. Het zat niet echt lekker in de duels. En ja, ze wordt er nu uitgehaald. Damaris Egurola speelt in haar plaats. Speelt ze met een Spaans Baskische vader. En omdat Frankrijk inmiddels op een 2-0 voorsprong staat, ja, hoeft Jonker haar ook niet meer zo te riskeren in het team. De vrije trap is inmiddels genomen en de bal is nu in de handen van Catalina Coll, de keepster van Spanje, die ook maar eens even op de bal gaat liggen. Spanje dus 2-0 voor tegen Oranje. En ook goed nieuws, of wel goed nieuws moet ik beter zeggen, van het andere front, Frankrijk-Duitsland. Daar was het 1-0. Ik weet niet of jullie het al gemeld hebben. Daar is het 2-0 geworden in ieder geval. En dat betekent dat volgende week in Heerenveen er een hele belangrijke wedstrijd gaat plaatsvinden op woensdagavond, als Nederland daar tegen Duitsland gaat spelen om een plek in de bij de Olympische Spelen, als het allemaal zo blijft. We hopen natuurlijk dat Oranje wat beter in het spel komt in deze wedstrijd. Maar daar heeft het in de eerste helft niet naar uitgezien. Enorm verschil in balbezit, enorm verschil in kansen. Laten we hopen dat dat de tweede helft een beetje omgezet kan worden. Ja, daarop aansluitend inderdaad 61% balbezit voor Spanje in de eerste helft. 9 kansen tussen de palen voor Spanje, 2 voor Nederland. Dat geeft het verschil wel aardig weer. Spitsen nu vangt de bal op in het eigen strafschopgebied. En paas naar voren, naar Groene, die ineens wegdraait bij de tegenstander. En de bal ook weer naar voren geeft. En daar aan de zijkant zien we Lieke Martens, die ook een hele matige eerste helft speelde. Dijkstra gaat dus even wijzen naar Jansen, want ze kan de bal niet kwijt. Ze krijgt hem weer terug nu van Spitsen. En geeft de bal dan nu wel mee aan Dominique Jansen, zodat Nederland weer opnieuw kan beginnen aan de opbouw. 2 doelpunten van Hermoso en van Bonmati van Spanje gaven het verschil weer in de eerste helft. En dat is matig voor de Spanjaarden weergegeven. Maar ja, 2-0 is wel veel eigenlijk tegen dit team als spits. Bijna in de fout gaat, ik ook. En de bal wel uit de verdediging kan worden weggewerkt door Oranje. Maar meteen wordt opgevangen door Spanje. Door Olga Carmona, de linksback, die ook een aanvallend gevaar is voor Nederland. Die nu de bal eventjes oppakt. Ik zie nu ook heel veel wissels het warm lopen bij Spanje. Dat zal toch ook niet lang meer duren. Ook bijvoorbeeld de 17-jarige Vicky Lopez, talent van Barcelona, die voor het eerst is opgeroepen. Ja, vooral om ervaring op te doen, maar misschien krijgt ze ook nog wel speelminuten. Dat zou toch wel mooi zijn van die bondscoach als ze dat durft. Nu daar een actie aan de linkerkant van Mariona Caldente. Die een corner wilde, maar die bal werd niet meer aangeraakt door Dijkstra. Zodat ze die corner niet krijgt. Spitsen zat er ook niet meer aan. Ja, ze kijkt nog eens even naar de assistent scheidsrechter. En moet zich er dan toch bij neerleggen dat dat niet lukte. Ja, zij was degene die dit 2-0 zo prachtig voorbereidde. Die 2-0, de terechte tussenstand momenteel. Want Spanje is nu eenmaal beter dan Nederland. Balbezit voor Nederland op het middenveld. Kijken of er iets leuks kan gebeuren. Het was Damaris Eguarola die de bal even paaste. Geboren in Florida, in Orlando. Uit een Spaanse, Baskische vader en een Nederlandse moeder. En dus mag ze ook voor Oranje uitkomen en doet dat gelukkig. Want ze was tegen België op zijn allerbest toen ze die doelpunten maakte. Die zo heel belangrijk waren om in deze fase terecht te komen. En Engeland uit te schakelen als Esmee Vughts de bal heeft. Vughts draait zich vrij. Speelt de bal naar Jacky Groene aan de linkerkant. Krijgt hem terug. Zo, dat was een pittige overtreding op Groene. Maar er wordt niet voor gefloten. En dan gaat het spel verder. Wel in het voordeel van Oranje. Tenminste, voordeel. De bal wordt door Dijkstra helemaal teruggespeeld op de keeper. Op Daphne van Domselaar. En laten we wel zijn, die kon niets aan die twee doelpunten doen. Met Dominique Jansen, die nu Brugs inspeelt. Brugs is op zoek naar een afspeelmogelijkheid aan de rechterkant. Daar is Lieke Martens gevonden. Martens gaat dan onmiddellijk weer naar binnen. Die gaat bijna nooit buitenom meer. Dan weer Martens met een 1-2'tje. Een dubbele 1-2 zelfs met Brugs. Eguarola. Ja, die ooit nog eens mooi speelde. Een mooie opening nu. Die ooit nog eens speelde voor Spaanse jeugdteams. Dat dan weer wel. Nu Nederland in de aanval. Maar ja, het is zo moeilijk om balbezit te houden voor Nederland in deze wedstrijd. Over meer dan 3-4 schijven. Nu lukt het even met Ketin Dijkstra die naar boven komt. En een hakballetje van Martens die uiteindelijk niet aankomt. Ook al omdat Brugs, voor wie die bal bedoeld was, ja, daar uiteindelijk ook niet meer op rekende. Nu dan Brugs weggestuurd aan de linkerkant. Maar die kan hier eenvoudig worden verdedigd met een schouderduw door Battle. Waardoor de bal weer voor Spanje is. Ja, 2-0 nog altijd. We zitten alweer in de zesde minuut na rust. Balbezit voor Spanje via een doeltrap achterin. Spanje heeft natuurlijk geen haast. Gaat naar de Olympische Spelen. Dat zullen ze heel prettig vinden. Nadat ze het wereldkampioenschap hebben gehaald vorig jaar, willen ze natuurlijk ook Olympisch kampioen worden. Maar er zijn er wel meer. De bal gaat naar voren, maar niet voor lang. Want de bal wordt onderschept door Oranje. Maar ook dat gaat niet echt goed. En dan is het toch maar weer de Spaanse ploeg die de bal over kan nemen. Komt niet van eigen helft af. Want Nederland zit er af en toe aardig tussen. Zoals nu Esmee Brugs en Lynette Berestijn die de bal even terugspeelt. Via Spitsen en Jansen de bal naar de linkerkant. Naar de linkerkant en daar komt Eguarola daarin gespeeld. Brugs aan de linkerkant. Ja, er is heel wat aandacht daar aan de linkerkant. Want Nederland valt voortdurend aan vanaf de linkerkant. Maar ja, dat lukt maar moeizaam. Maar nu komen ze erdoor aan de linkerkant. En kan Berestijn nu worden bereikt? Nee, daar komt de bal niet. Die kan worden weggetikt door Paredes. Paredes nu inspelen op het middenveld. Oh, daar gaat Berestijn neer. Ja, die had er ook niet meer op gerekend. Want ja, de paas kwam vanaf van een Spaanse tegenstander. En niet van een medespeelster. Had ze dan niet meer op gerekend. En nu is Spanje weg aan de linkerkant met Mariona Caldente. Die daar meegeeft aan Olga. Olga nu met een voorzet. En via Dijkstra gaat die bal over de achterlijn. Zodat Spanje een hoekschop gaat nemen. 5-1 in hoekschoppen in het voordeel van Spanje. Ja, Berestijn die had zomaar een kans kunnen krijgen als ze niet weg was gegleden op het veld. Ik heb het al eerder gezegd, het heeft een beetje geregend vanmiddag. Hier in Sevilla zijn ze niet echt gewend. Maar nu dus wel, want de bal ging richting Berestijn. Die wilde aanzetten en gleed weg. Ik kijk naar Paraluelo. Die heeft af en toe moeite om een hoekschop en een inworp uit elkaar te halen. Want weer wilde ze de bal gaan gooien, terwijl het duidelijk een hoekschop is. Nu gaat ze hem ook nemen vanaf de linkerkant met het linkerbeen. Dan komt die bal bij de eerste paal. Wordt daar weggewerkt door Oranje. Wel ten koste van een inworp. Maar ja, dat is altijd beter dan een hoekschop. Inworp aan die rechterkant voor Olga. Die gaat gooien, maar weet nog niemand te vinden. Met weer een inworp van Olga Carmona. Dus heel veel beweging zonder bal bij Spanje. Nu Salma Paraluelo, nu van de bal gezet door Spitsen. En nu komt Nederland erdoor met Van der Donk. En aan de rechterkant nu Martens. Martens probeert een diepe bal te geven. Ja, die is veel te zacht, veel te onzuiver. Die wordt er zo weer ingeleverd bij de centrale verdedigster die het daar erg goed doet. Cornina Paredes. Paredes speelt daarnaast de Paredes. Ja. Weinig lettersverschil, maar ook qua type speelster. Paredes is echt de aanvoerster, de leider in het team. En nu Groene vanaf de linkerkant draait weg, doet het middenveld in. En geeft hem weer terug aan Spitsen. Spitsen bedient daar Dijkstra. Dijkstra nu kort gespeeld met een 1-2 met Martens. En nu gaat Dijkstra met de bal aan de voet opzomen. Ja, nu geeft ze de paas in de richting van Berestijn. Die wordt eruit gehaald. En Nederland gaat wel iets aanvallender spelen zo in het begin van die tweede helft. We zitten in de 10e minuut van de tweede helft. Nu balbezit voor Dominic Jansen. Jansen heeft gepaast op Esmee Brugs. Esmee Brugs gaat een aanval aan met tegenstandster. In dit geval is dat Batlle. En Batlle wint dat half, want de bal gaat over de zijlijn. Mag er gegooid worden door Oranje. Kijk, een doelpunt bij een 2-0 achterstand maakt de wereld toch een stuk rooskleuriger als Oranje zou scoren. Omdat Spanje eigenlijk in die hele tweede helft, en die is bijna 10 minuten oud, nog niet op de helft en in de buurt van het Nederlandse doel is geweest. Met andere woorden, Oranje speelt een betere tweede helft. Heeft de bondscoach Andries Jonker misschien wel wat leuke dingen gezegd die ze moeten gaan doen. Kan nog niet heel duidelijk zien. Het handklap van het Spaanse publiek geeft aan dat zij vinden dat het misschien wel iets te langzaam gaat. Want de aanval gaat wel via de rechterkant en dat is een goeie. Maar niet goed genoeg, want er wordt overgenomen door Sjakie Groene. Ja, Sjakie Groene, maar ja, de kaats is dan ook weer niet goed door het aanvalsspel van Nederland weer even wordt opgehouden. Dat is toch wel het grote verschil tussen Spanje en Nederland. Tenminste in de eerste helft. Dat het middenveld van Spanje de regie voerde. Met Bonmati vooral. Maar ook met Moriona Caldentey. Met Jennifer Hermoso. Ja, die waren beter dan de drie middenvelders aan Nederlandse zijde. En, dat zag je niet alleen in balbezit. En vooral het afjagen van de bal. Dat zag je vooral met de manier van pasen. En de positie kiezen. Dat toch al het grote talent is van Bonmati. Nu komt daar een corner aan, denk ik. Ja, er komt een corner aan door die dubbele kluts. Ja, Putellas is ook nog aan de kant. Ja, die kan ook niet spelen. Alexei Putellas, de Spaanse verdette, was weer bij de nationale selectie gehaald. Tweevoudig beste speelster ter wereld. Maar ze is toch nog veel te geblesseerd aan de knie. En kan niet spelen. Het is maar de vraag wanneer ze wel weer eens zou kunnen gaan spelen. Ja, lang geleden pas de laatste wedstrijd gespeeld op hoog niveau. In ieder geval sinds november niet meer gespeeld. Nu een corner voor Spanje. Paraluelo gaat nemen vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Daar komt die bal richting de eerste paal. Wordt doorgekopt. Wordt opgevangen door Olga. Olga met Berestijn tegenover zich. Krijgt de bal voor het doel. Dan is de keeper die helemaal mis zit. Kan er ingeschoten worden. In eerste instantie niet. In tweede instantie ook niet. En dan een overtreding geconstateerd door de scheidsrechter. Daar komt Oranje goed weg. En met name Daphne van Domselaar. Die er helemaal naast zat. Het is dat de overtreding gemaakt wordt door Paredes. Nadat ze probeert de bal in te schieten. Is het Paredes die dan een overtreding maakt. En dat betekent een vrije trap voor Oranje. Nou, daar komt Nederland goed weg. De Leeuwinnen als Berestijn de bal heeft in de middencirkel. Even terug naar Sjakie Groene. Groene, balletje breed op Jansen. Jansen halverwege de eigen helft. Aan de beetje linkerkant van die eigen helft. Zoekt het aan de rechterkant bij Spitsen. Spitsen kan de bal de diepte ingeven. Doet dat ook, doet dat goed. Naar Dijkstra. Dijkstra aan de rechterkant haalt er een hoekschop uit. Dat zijn momenten waar je het van mogelijk moet hebben als Nederland zijnde. Zo dadelijk gaan we een wissel krijgen. Alba Redondo, speelster van Levante, gaat komen bij de Spanjaarden. Maar nog niet voordat we de hoekschop hebben gehad van het Nederlands team. Waar natuurlijk de aanvoerder Sherida Spitsen zich voor gaat klaarmaken. Ja, ik denk dat die kort genomen gaat worden met Van der Donk. Ja, dat is nu gebeurd. Van der Donk nu een hakballetje weer meegeven aan Spitsen. Spitsen brengt die bal voor de goal. Ja, de bal gaat in de richting van de eerste paal. Daar kan geen Nederlandse speelster meer bij komen. De keepster Catalina Kol weer op die bal gaat liggen. En er weer even rust is voor Spanje. Spanje dat nu Hermoso aanspeelt. Hermoso wordt daar neergelegd. Dat is een overtreding. Ja, zeker. Een overtreding van Egorola. Die daar wat al te fel inging. En Spanje gaat wachten op de wissel die gaat komen. Daarom houden ze ook nog eventjes in. Maar ja, de vrije trap moet helemaal snel worden genomen. De wissel laat nog even op zich wachten. Nu Mariona Caldentij, die gaat voorbij Egorola. Met grote passen nu. Egorola erachteraan. Berestijn kan er ook niet meer bij. En daar komt dan een kans aan. Een schot met links vanaf de 16 meter van Salma Paraluelo. Daar is weer een schot tussen de palen van Spanje. En de redding was weer nodig van Daphne van Domsel. Ja, dus toch die Paraluelo, die heeft wat mogelijkheden gehad. Ze krijgt de bal wel, dan moet ik toegeven, altijd tussen de palen. Tenminste, niet altijd. In de eerste helft ook twee keer net naast geschoten. Maar nu krijgt ze hem wel tussen de palen. En doet Daphne van Domselaar datgene wat ze moet doen. Namelijk de bal goed tegenhouden. En dan kan Oranje even in de aanval gaan. Is het voor Langer? Ja, voor Langer. Want daar is een goede bal van Van der Donk. Daar komt de kans voor Oranje. Maar de keeper komt uitstekend uit haar doel. Kool vlak voordat Esmee Brugs de bal kan binnentikken. Prachtige bal binnendoor. Brugs kan die bal net niet een versnelling meegeven. Die prachtige paas van Danielle van der Donk komt net niet aan. En dat is jammer. Want als die bal erin was gegaan, ja, dan had het toch wel ietsje anders geweest. We gaan wisselen aan de kant van Spanje, Philip. Ja, ja, ja. Met die wissel heb jij al aangekondigd, hè? Hoewel, laat nog even op zich wachten weer. Ja. 60ste minuut. En de uittrap van Kool snel weer voor Nederland. Ik moet zeggen, ik vind het er hoopvol uitzien. Niet dat ze met Nederland opnieuw aanstalten maakt om echt terug te komen in de wedstrijd. Zoals ze dat wel deden in die WK-kwartfinale. Maar ze spelen aanvallender. Ze spelen meer op de helft van Spanje als in de eerste helft. En ze komen er vaker door en ze spelen met iets meer bravoure, met iets meer lef. Dus kijk of ze dit kunnen doortrekken in het laatste half uur. Ja, ze leveren nu weer de bal in. Maar ze hebben hem ook snel weer terug met Martens. Martens in Nederland, ja, die kijkt of ze de bal kwijt kunt. Lepelt de bal over een Spaanse speelster heen naar Berestijn. En Berestijn heeft balbezit nog altijd in de 16 meter van Spanje. Ja, nu op de punt van het strafschopgebied is het balbezit voor Oranje. Bal gaat over de zijlijn, omdat Martens de bal niet voor het doel kreeg. En via verdediger gaat de bal over de zijlijn. En Alba per Redondo staat maar te wachten. Maar ze mag er nog steeds niet inkomen van de bondscoach van Spanje. Als Oranje weer in de aanval gaat. De aanval is te dicht bij het doel om nu te gaan wisselen. Zo zal de leidsvrouw denken van Spanje. Bal bij Egorola, die de bal naar de linkerkant heeft gegeven. Damaris. Bal gaat de diepte in, is niet goed. Wordt opgevangen door Spanje. Maar Spanje speelt heel slordig in de tweede helft. Heeft de bal meteen weer teruggegeven aan Oranje, aan Lieke Martens. Lieke Martens met een bal de lucht in naar Van der Donk. Die ook steeds aanvallender gaat spelen. Die steeds meer positie kiest ook als centrumspits bij dit soort aanvallen. Zoals Nederland nu aan het produceren is. Met Groene nu aan de linkerkant. Met Brugs dichtbij. Ja, daar gaat Nederland weer. Egorola sluit nu aan. Ja, Groene kan de bal op de linkerkant niet meer kwijt. En wil het spel gaan verleggen naar de rechterkant. Daar heeft ze nu spitsen voor nodig. Spitsen heeft de bal opgevangen. En de bal weer gegeven aan Martens. Die draait eventjes om de as. Die draait weg van Hermoso. Om wat ruimte te creëren voor de volgende paas. Egorola heeft de bal naar Brugs. En zo valt Nederland nu aan over de linkerkant met Brugs. Brugs met de rechts. En daar komt de kopbal. En die is van Martens. Ja, zo'n anderhalve meter over. Maar dit geeft toch hoop voor het Nederlandse spel. Die komen steeds meer door met aanvallen. En steeds meer ook komen de Nederlandse aanvalsters door bij die Spaanse verdedigers. Dus die toch min of meer in verlegenheid worden gebracht. Ik blijf het zeggen. Mocht Oranje scoren. Terwijl we nu die wissel gaan krijgen. Die een tijdje eraan zat te komen. Even kijken wie eruit gaat. Helemaal aan de andere kant is dat. Ja, dat is Athenea. Die naar de kant gaat. Uitstekende speler hoor. Die Athenea die van Real Madrid. En Alba Redondo. Prachtige voetbalnaam in Redondo. Die is erin gekomen bij Spanje. Speelster zoals gezegd van Levante. En zij komt dus ook in de aanval te staan. Aanvaller voor een aanvaller bij Spanje. Spanje dat nog steeds 2-0 voor staat. En ik blijf het zeggen, als die goal valt van Oranje, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat Spanje het heel heet onder de voeten begint te worden. Overigens, Philip, is het jou opgevallen? Twee keer zoveel publiek in de tweede helft als bij het begin van de eerste helft. Ja, ze zijn maar binnen blijven lopen. Ja, dat is toch wonderlijk. Er werd ons gemeld. En dat zagen we ook bij het begin van de wedstrijd, dat er zo'n 10 tot 12.000 mensen waren. We hebben wel gehoord dat er heel veel acties zijn gehouden de laatste dagen om toch nog zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. Maar ik denk dat er nu wel 15, tussen de 15 en de 18.000 mensen zitten. Want begin van de tweede helft zien we veel meer mensen dan in de eerste helft. Daar is Albarredondo, die nu wordt aangespeeld. En die nu gaat schieten op de goal. Maar ja, dat is wel een afzwaaier. Ook al omdat er nog een Nederlandse voet net tussen zat. En daar hebben we dan een corner voor Spanje. Daar was dan de eerste actie aanvallend van die invalster. Die rechts aanvallend speelt, Albarredondo. Ik denk dat we wat wissels aan de kant van Oranje gaan krijgen. Want ik zie warmlopende spelers naar de kant gaan. En die krijgen de laatste instructies. Ik kan van mijn positie uit niet zien wie het zijn. Maar in ieder geval is er wel de hoekschop nog voor Spanje. Vanaf de linkerkant gaat genomen worden door Paraluelo, uiteraard. Want dat doet ze steeds. Maar die voorzet komt er niet aan. Het komt niet aan omdat de bal niet lekker geraakt wordt door Alexandri. Speelster van Manchester City. Die schiet de bal naast. En dus is er een doeltrap voor Daphne van Domselaar. We gaan kijken zo dadelijk wie er allemaal in gaan komen bij Oranje. In ieder geval gaat het een stuk beter in de tweede helft dan in de eerste helft. Het zou zo leuk zijn als er nu gewoon ook even snel een doelpuntje valt. Ja, bij Frankrijk tegen Duitsland, de anderhalf finale in die Nations League ondertussen, staat het nog altijd 2-0. Dat is dus de reddingsboei voorlopig voor deze Nederlandse vrouwenploeg. Want ja, als dat zo blijft, dan is dit geen cruciaal verlies. Dan kunnen ze woensdag in Heerenveen gaan strijden om het laatste Europese ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. En dan hebben ze dus nog altijd een kans. Ja, als je een kans hebt, als je gaat naar die Olympische Spelen, dan heb je ook een kans op een medaille. Want ja, er zijn al een paar favorieten uitgeschakeld. Hè? Engeland, uitgeschakeld door Nederland. En bijvoorbeeld een van de grote favorieten vooraf, Brazilië, gaat ook niet. Omdat die zijn uitgeschakeld door Argentinië. Nu weer Redondo wordt aangespeeld. Maar die wordt eruit gelopen. En dus gaat de bal terug naar Daphne van Domselaar. Spitsen biedt zich aan, maar die kiest voor Dominique Janssen. De twee wissels die we zo dadelijk gaan zien. Lynn Willems van Wolfsburg en Katja Snoeys van Everton gaan komen in het team van Andries Jonker. Wat verse krachten. En dat betekent ook we gaan zo dadelijk wel zien wie eruit gaat. In ieder geval is dit Van der Donk die in balbezit is aan de linkerkant van het veld. Tussen twee man in gaat de bal over de zijlijn. Laatste raakt door de Spaanse en dan snel ingegooid. En opgevangen Esme Brugs komt de bal toch bij Berestein terecht. Bij de cornervlag aan de linkerkant. Berestein nog altijd kan hem op Brugs geven. Maar Brugs moet dan weglopen. Nou, die blijft staan. En dan wordt het wel heel druk daar met al die Spaanse voetballers. Gaat de bal in. Rode handen, figuurlijk dan, en mag er uitverdedigd gaan worden door de aanvoerder Irene Paredes. Paredes geeft de bal aan Kol, keeper, die nu weer rustig de bal aflevert bij Irene Paredes. De aanvoerder die een bal over de as geeft naar Mariona Caldentey. Ja, en die geeft de bal dan weer aan Redondo. Daar weer niet op rekenen zodat de bal uiteindelijk weer is voor Nederland. Dominique Janssen geeft hem aan Egerola. En dan gaat Nederland weer over de linkerkant. Waar Nederland nu doorkomt met Kasparij. Die begon aan de rechterkant. Die nu op de linkerkant speelt voor Nederland. Ja, daar heeft ze meer ruimte om op te komen. Ik denk dat Spanje toch ook wel even verrast. Dat Kasparij daar ineens vanaf links speelt. Ja, daar zorgt ze wel voor een verrassingseffect af en toe. Dijkstra die speelt wat dieper aan de rechterkant. Nu zullen de wissels gaan komen. Gaan we eens eventjes kijken wie er uit zullen gaan bij Nederland. Ik denk dat nu die nummers omhoog gehouden zullen gaan worden. Ja, dat gaat niet erg goed met dat bord. Mevrouw Christy Dowie heeft problemen. Eruit gaat, dat lijkt me sterk 28. Nee, het is 20 die eruit gaat. Dominique Janssen, ook een speelster van Wolfsburg. En haar vervanger is een medespeelster. En ook Linette Berestein lijkt mij naar de kant te gaan. Ja. Inderdaad, ja. Berestein er ook uit. En dat betekent dat we dus de derde wissel hebben gehad. Katja Snoeys is er bijgekomen voor Berestein. Willems gekomen voor Janssen. Kijken of dat verse bloed iets leuks kan opleveren voor het team van Andries Jonker. Zal even moeten, want we zitten alweer in de 68e minuut. En Spanje leidt met 2-0 tegen Nederland. Dus hebben we nog een kwart wedstrijd te gaan. Nederland zit iets beter in de wedstrijd. Het is gelijkwaardiger. Nederland heeft zelfs iets meer kunnen creëren in de tweede helft. Nog niet echt gevaarlijk geweest, maar toch een aantal keren dreigend voor de goal geweest van Kol. Maar ja, er is meer voor nodig om deze wedstrijd echt spannend te maken. Want daarvoor heeft Spanje ook te veel goede verdedigers. En geven ze ook te weinig weg. Er wordt wel balverlies geleden af en toe op het middenveld bij Spanje. Maar daar hebben ze zoveel rugdekking iedere keer dat Nederland daar geen gebruik van kan maken. Nu een overtreding van Martens aan de linkerkant van het speelveld. Zo'n beetje halverwege de helft van Nederland. Komt er een vrije trap aan voor Spanje. En daarmee gaat zich belasten Mario da Calantay. We gaan een speelster van Manchester United zo dadelijk zien. Die gaat invallen aan de kant van Spanje. Dat is Lucia Garcia. En ook een heel jong grietje staat daar klaar om zo dadelijk in te gaan vallen. Maar eerst de vrije trap van Spanje. Bal komt in één keer bij Van Domselaar terecht. Geen probleem voor Van Domselaar. En Vicky Lopez is die jonge dame die klaar staat om zo dadelijk in te gaan vallen. Een groot talent, speelster van Barcelona. En dus Lucia Garcia van Manchester United die ook gaat komen in het team van Spanje. Dus is het al de tijd geworden om al die wissels toe te gaan passen. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik dacht dat het die nummer 17 was Garcia, maar het is de nummer 12. Orihane Real Madrid die zo dadelijk gaat komen in het team van Spanje. Dat nog altijd met 2-0 voor staat. En we zitten al in de 70ste minuut. Esmee Brugs met Groene aan de linkerkant. En ook dus Kasparij. Daar gaat de bal nu naartoe. Balletje wordt er overheen gelegd. Kasparij nu eens een keer met een goede voorzet. Oh, ze mist bij de voorzet helemaal de bal. Oh, dat is Willems die daar nu aan de linkerkant staat. Ja, Kasparij staat er ook in de buurt. Maar Willems kreeg deze bal toegespeeld. Nu een inworp in de buurt van de hoekvlag. Met Lin Willems. Die gaat gooien. En nu weer aan het werk wordt gezet door Brugs. Nee, ze wordt nu overgeslagen. Nu wel door Eggerola. Die de bal geeft naar Sherida Spitsen. Spitsen kijkt eens eventjes naar de rechterkant. Kan ze daar de bal kwijt? Ja, bij Dijkstra. Dan een balbehandeling die goed is. Deze keer buitenkantje gegeven. Net iets te traag wel van Martens op Kasparij. En Kasparij speelt nu centraal de defensie. Ja, die heeft de positie overgenomen. Die van Dominique Jansen. Daarom speelt Willems nu aan de helemaal aan de linkerkant. En in het blok met drie verdedigers op rij. Nu dus Kasparij aan de linkerkant. Nu Groene. Groene speelt de bal rustig terug naar Spitsen. Spitsen kan alleen maar terug naar Van Domselaar. Als ik naar beneden kijk, dan zie ik Andries Jonker in gesprek met Arvid Smit, een van zijn assistenten, om te kijken wat er moet gebeuren de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Die twee invalsers, Vicky Lopez en Oihane, staan nog klaar om in te vallen. Staan een beetje op en neer te springen, omdat het frisjes is hier in Sevilla. En balbezit is voor Spanje achterin. Bal wordt door Panedas terug op de keeper gespeeld. En die keeper, Kool, speelt de bal dan in de voeten van een medespeelster op het middenveld. En dan gaat de bal verder naar de dame die in de tweede helft nog amper gezien is. Hermoso, de maker van de eerste goal in deze wedstrijd. Spitsen, let wel op. Daar waar Olga niet op lette. En dus was het balbezit heel even voor Oranje. Nu weer Hermoso aan de bal. Ja, die bal kleeft aan die linkervoet. Maar ze heeft bij de goal laten zien, ja, dat ze ook ontzettend goed is met de rechtervoet. Ze is eigenlijk volledig tweebenig. Die bal ging van de linkervoet naar de rechtervoet. En weer van de linkervoet naar de rechtervoet. En uiteindelijk scoorde ze met links. Dat was een prachtig staaltje van techniek van Jenny Hermoso. Nu Kool die de bal opraapt met Van der Donk in de buurt. Frustrerend voor Van der Donk. Dat ze toch maar niet in kan slagen om iets te creëren voor Nederland. Terwijl ze steeds offensiever gaat spelen. Ook in die tweede helft. Toen zal ze ook wat de opdracht hebben gekregen. Dat doet ze niet zomaar. Maar ja, ze moet ook nu op de positie spelen van Berestein. En enig gevaar gaan creëren. En dat zal ook niet meevallen. Ja, Katja Snoeys staat daar nu ook. Van der Donk speelt nog steeds in de rug. Maar Van der Donk komt regelmatig over Snoeys heen. Nu dan weer aan de linkerkant Olga Carmona. Die daar een medespeelster op het middenveld vindt. Ja, Hermoso wordt nu niet gevonden. En ook Spanje lijkt nu weer slordig balverlies. Frankrijk-Duitsland nog altijd 2-0. Daar zit het in de 70ste minuut. En we gaan de wissels krijgen die al een tijdje klaar stonden. Eruit gaat aan de kant van Spanje Olga. Zij wordt vervangen door Oihane. En ook de nummer 10, Jenny Hermoso, de maker van de eerste goal, gaat naar de kant. En zij wordt vervangen door Vicky Lopez van Barcelona. En zo gaan we dus de laatste 18 minuten plus extra tijd in. Nog altijd 2-0 voor Spanje. Dat is net even eentje te veel om nog voor een heel leuk slotoffensief te zorgen. Dus moet er maar snel een doelpunt komen om een echt slotoffensief te kunnen creëren. Vicky Lopez dus van Barcelona erin. En Olgane van Real Madrid is ook gekomen als er meteen een bal de diepte in wordt gespeeld. En kan Galatasaray de bal aan Vicky Lopez geven. Doet ze ook. Lopez met die grote bos haar brengt de bal voor het doel. En dan wordt de bal weer weggewerkt. En uit de verdediging van Oranje met moeite naar Lieke Martens. Martens wordt op de huid gezeten in deze, ik moet wel zeggen, sportieve wedstrijd. Geen enkele wanklank wat dat betreft tussen de vrouwen van Spanje en Nederland. Eén keer dat je een gele kaart had mogen verwachten. En dat was dan voor Spanje. Die werd niet gegeven door scheidsrechter Welsh. Nu balbezit voor Oranje. Ja, het is best wel een memorabel moment hoor. Vicky Lopez uit Spanje onder 17 geplukt. Een waanzinnig talent. En je zag ook op het moment dat ze hier het veld betrad dat iedereen even ging staan en ging klappen voor haar. Er wordt zo ontzettend veel van haar verwacht. Ja, dat is bijna ongezond. Dat hier een grote speelster haar debuut maakt in het Spaanse nationale team. Hier is ze even aan de bal en geeft ze de bal terug aan de speelster die bijna twee keer zo oud is. Irene Paredes. Die is 32. Lopez dus 17. Nederland loopt nog steeds een beetje achter de bal aan. Ik heb het idee dat het momentum voor Nederland een beetje voorbij is. Dat hebben ze zo'n 20 minuten al gehad. Dat ze konden aanvallen, dat ze iets meer dreiging konden creëren. Dat ze speelden op de helft van Spanje. Maar ja, als het niet is gelukt om de aansluiting scherper te maken, wordt het niveau ook wel minder. Ze houden het niet vol op de manier waarop ze deze tweede helft zijn begonnen. We hebben nog een kwartier te gaan. Spanje-Nederland is nog altijd 2-0. 22.000 mensen zijn er, Philip. Zijn er toch veel. Die hebben ze wel op het laatste moment allemaal geteld. Ja. Want die waren er niet aan het begin van de wedstrijd. 22.000 mensen worden ook bedankt door de speaker. Terwijl Renate Jansen klaar staat aan de zijkant om in te gaan vallen bij Oranje. Is het balbezit voor Spanje. Spanje dat de bal terugspeelt op keeper Catalina Coll. Te weinig heeft ze te doen gehad. Te weinig is ze in de problemen geweest om het Spanje echt moeilijk te maken. Vicky Lopez, mooi weggedraaid van haar tegenstander. En dan kan de bal weer teruggegeven worden op Paredes. Paredes, bal terug naar de keeper. Keeper speelt de bal dan in de voeten van Caldentey. Caldentey, uitstekende wedstrijd speelt die speelster van Spanje. Terwijl Lopez de bal gepaast heeft, is het Bonmati, maker van de tweede goal van Spanje, die hem eventjes breed geeft. Ja, op die manier kom je er gewoon niet aan te pas als Oranje zijnde. En duurde het ook nog eventjes voordat er ingevallen kan worden door Renate Jansen. Ja, die gaat zo komen. Die gaat nog een klein kwartiertje meedoen. Lopez nu aan de linkerkant. De bal gaat rustig terug naar Mariona Caldentey. Die rustig gaat stilstaan met de bal. Lopez wordt heel veel in het spel betrokken. Moet ik zeggen, ja, sinds ze een minuutje of 3-4 geleden is ingevallen, is ze doorlopend in beweging. En wordt ze zo vaak betrokken in het spel. Ja, dat Nederland eigenlijk niet weet wat het met haar aan moet. En daar is de volgende kans. En is daar Van Domselaar, is daar een goal. Daar gaat hij er alsnog in. En wordt het 3-0 voor Spanje. Een doelpunt van Batle, die daar toch in één keer opduikt. Ja, drie speelsters komen erdoor. En Vicky Lopez toch een beetje aan de basis van deze aanval. Die uiteindelijk leidt naar de 3-0 voor Spanje. En nu is het wel definitief gedaan in deze wedstrijd. Ja, dan heb ik te doen met Renate Jansen. Die staat aan de zijkant te wachten om erin te mogen komen. En dan zie ik dat de wissel inderdaad zo dadelijk gaat plaatsvinden. Tenminste, dat denk ik. Als de Spanjaarden teruggaan naar eigen helft. Batle heeft dus gescoord. De rechtsback van Spanje. Betekent het 3-0. 1-0 Hermoso, 2-0 Bonmati, allebei in de eerste helft. En 3-0 via Batle nu in de tweede helft, in het laatste kwartier. En daar viel weinig meer aan te doen tussen heel wat speelsters. Ze zetten aanval notabene zelf op en krijgt hem uiteindelijk. De voorzet die ze geeft, krijgt ze met wat geluk via die invaller Redondo voor haar voeten. En dan is het Batle die de bal binnentikt. Kip, ik heb je, dankjewel. En daar nog tussen de keeper in. En wordt er nog even gekeken door Rebecca Welsh. Ja, of het is een hens. Ik heb een hensbal gezien. Van Soma Paraluelo in haar duel voorafgaande aan dat doelpunt. met Butler. Even kijken. Ja, want het was volgens mij wel onopzettelijk, Hens. En het is niet de doelpunt te maken. Dus dit is geen strafbaar, Hens. Ja, het doelpunt telt nu ook. Maar er zat wel een handje aan. Maar ja, ze heeft daar... Het is niet strafbaar. Ze kon daar niks aan doen. En er is wel eventjes naar gekeken. En Brugs wordt er nu afgehaald voor Renate Jansen. Die ook zo'n prachtige goal maakte. De goal gewaard. Maar ja, we gaan nog eens een keertje kijken naar het doelpunt. We krijgen nog eens een keer een herhaling. Ja, de rechtsback Battle, die komt aan de linkerkant nu door. En dan is daar nog een hensballetje van Paraluello. Ja, daar kan ze inderdaad niks aan doen. Ze maakt het doelpunt niet. Dus dan zijn de regels momenteel zo dat het doelpunt telt. Dat hij blijft staan. En natuurlijk heeft de VAR ernaar gekeken. 11 minuten nog en dat blessuretijd 3-0. Doelpunt dus van Butler. Ik zou bijna zeggen tegen Rebecca Welsh uit Groot-Brittannië. Fluit maar af. Maar ja, dat kan niet, hè, met nog 11 minuten te gaan. Maar het is nu verder een beetje voor de katse staart voetballen. Want het gaat verder nergens meer over. Want de 3-0 achterstand tegen dit Spanje. Met zo weinig kansen voor Oranje is niet meer in te halen. Hoop ik wel natuurlijk, maar moet een beetje reëel blijven. Bal voor Oranje achterin. Is de bal breed gegeven, goed gedaan op spitsen. Spitsen gaat hem in de diepte geven terug naar de linkerkant, naar Jacky Groene. Groene neemt de bal mooi aan, rand strafschopgebied. Even binnen doorgeven. En dan, wie is dat? Is dat Renate Jansen die daar loopt? Het is moeilijk te zien. Nee. Het was Danielle van der Donk die hem daar heeft. En dan komt de bal voor het doel. En wordt de bal wel gekopt, maar komt simpel in de handen terecht van Catalina Coll. De keeper van Barcelona en van het Spaans nationale team. Die met zeer veel zelfvertrouwen de bal in handen heeft. Een grote glimlach staat daar. Terecht. Ja, je staat 3-0 voor. Je gaat naar de Spelen. Je bent blij en gelukkig. En dat zijn ze in Sevilla ook. Ja, ik zei het al, hè. Het momentum voor Nederland was wel voorbij. Dat heeft zo'n 20 minuten geduurd in die tweede helft. En ze kwamen ook verdedigend, kwamen er steeds meer kwetsbare momenten voor Nederland. En er wordt er van eentje geprofiteerd. Ja, dan is het 3-0. Maar daarvoor zag je al dat het geloof, een goed resultaat in het terugkomen in de wedstrijd, toch wel een beetje was weggeëbd bij Nederland. Dat nu alweer ten aanval gaat. Dat Martens mee heeft. Ik denk dat Martens nu wordt aangespeeld. Inderdaad, Martens. Nu maar eens een kansje om te schieten, Martens. Maar dat is een afzwaaier. Dus ze probeert het in ieder geval, ik denk, van een meter of 4,25. En er gaat nog een keer gewisseld worden bij Spanje. Ze gaat nu wel komen. Garcia gaat nu komen. Nou ja, dat zal ook nog wel even duren. Als we de gemiddelde wisseltijd aanhouden voor de Spanjaarden, dan zal ze over een minuut of 3 wel gaan komen. Nu gaat Spanje uitverdedigen. Wordt de bal weer achterin rustig neergelegd in het doelgebied. En heeft Coll, de keeper, de bal. En die gaat richting de spits. Ja, Eva Navarro staat klaar om in te vallen. En de dame die ik al eerder noemde, Lucia Garcia, gaat komen. Die speelt voor Manchester United als Oranje de bal heeft. En een beetje simpel Caitlin Dijkstra de bal weggeeft aan de tegenstander. En er overgenomen kan worden door Spanje. Bal gaat over de zijlijn. Mag spitsen gooien. Gaat dat snel doen. Tenminste snel. Probeert het snel te doen. Maar laat het dan over aan Dijkstra. En Eva Navarro staat dus ook klaar om in te vallen. En dan hebben we alle wissels gehad van Spanje. Krijgt iedereen zo'n beetje het applaus wat ze verdienen. Want 3-0 in deze belangrijke wedstrijd tegen Oranje is natuurlijk een uitstekend resultaat. Daar komen de wissels, Philip. Wie voor wie? Ja, wie voor wie? Daar gaat Mariona Caldentey. Ja, ik herinner van haar niet alleen de passes, niet alleen de loopvermogen, maar vooral de prachtige assist bij de 2-0 van Bonmati. En Eva Navarro komt er nu in. En ook de spits gaat er nu uit. Salma Paraluello heeft haar werk gedaan. Dus dat voor de laatste krap. 10 minuten. Mariona eraf. Paraluello eraf. En zo gaat Spanje de slotfase spelen. Vicky Lopez nu aan de bal. Die is doorlopend aan de bal. Die heeft onvoorstelbaar veel balcontacten met de 17 jaar. Die wil zichzelf laten zien. Ja, die heeft ook een enorm verwachtingspatroon geschapen. Kijk of ze dat waar kan maken in de komende jaren. En wees niet verbaasd als ze ook nog wel eens een keertje een terugval gaat krijgen. Dat is doodnormaal. Nu Nederland over de linkerkant met de inworp van Willems. Even altijd leuk om te melden waar spelers spelen. Ik zei al van Lucia Garcia, die speelt bij Manchester United. En nu is Spanje weer weg en gaat de bal binnen door. Die komt bij de andere invaller. Die schiet in de handen van Domselaar. Het was Lucia Garcia die schoot, die van Manchester United. En de andere invaller, Eva Navarro, die komt bij Atletico Madrid vandaan. Dat is dus is een andere club dan we constant zien met Barcelona of met Real Madrid. Dus één Atletico Madrid speelster. Nog altijd 2-0 vielen bij Frankrijk-Duitsland. Ja, ik was net even aan het kijken, dat zag je inderdaad. Frankrijk tegen Duitsland nog altijd 2-0. Dus deze nederlaag is nog niet fataal voor Nederland. De nederlaag die eraan zit te komen, die zelfs nog groter kan worden. Want hier komt het volgende gevaar. Ah, dit schot gaat ruim over. Wel een applaus van de bondscoach Navarro. Eva Navarro, die een minuutje of twee nu in het veld staat. 84 minuten gespeeld, schiet nu over. Ja, en Nederland staat erbij en kijkt ernaar van Domselaar. We kijken nog eens een keer naar de herhaling van de 3-0. Die kwam uit, moest zich dan recupereren, moest eventjes weer terug. Ik wist ook niet zo goed wat ze moest doen, ook al omdat degene die het doelpunt uiteindelijk ook voorbereidde. Daar, dat was Redondo. Dat hij geen tegenspeelster bij zich had. Die kon vrij de bal weer teruggeven aan de doelpuntenmaakster Bartle. Nu Spanje weer over de linkerkant. Speelt Franke vrij, speelt Fris. Ja, het is ook een hele faire wedstrijd geweest, moet ik zeggen. Er zijn weinig echt serieuze overtredingen geweest. Ik denk dat de scheidsrechter voor overtredingen nauwelijks heeft hoeven fluiten in deze wedstrijd. Dat zegt toch ook wel iets. Ja. Dat zegt iets. Ja, dat zegt ook wel iets. Absoluut, ja. Absoluut. Het is inworp voor Oranje. Weet je wat het zegt? Ja. Oranje mag gooien aan de rechterkant. En dat is via Lieke Martens. Die heeft gegooid, kreeg de bal terug. En met een gelukje komt de bal terecht bij Katja Snoeys. Snoeys heeft de bal gepaasd. Daar komt de bal voor het doel. Maar wordt mooi en makkelijk gevangen door de keeper. Voordat het gevaar via Renate Jansen daar zou zijn. Maar de andere nummer 13, en dat is de keeper, die heeft ook nummer 13, net als Renate Jansen, weet de bal te vangen en hem nu mee te geven op het middenveld. En de aanvoerder Irene Paredes heeft de bal gespeeld naar de rechterkant en krijgt hem weer terug. En nu staat Wieke Kaptein klaar om ook nog even mee te doen. Ja, die gaat ook nog wat minuten pakken, waarom ook niet. Nog een jonge speelster. Maar Spanje heeft nu het meeste balbezit. Ja, ik denk dat Wieke Kaptein nu gaat komen. Ja hoor, Danielle van der Donk gaat eraf. En Kaptein gaat ook nog wat speelminuten krijgen. Ja, ook een teleurstellende wedstrijd. Ja, ze heeft heel hard gewerkt hoor, daar niet van, Danielle van der Donk. Ik denk dat ze ja, het lijstje van de meeste meters afgelegd. Dat ze dan vandaag wel in de top staat bij Nederland. Ze heeft heel veel gelopen. Dus dat we er ook wel een beetje van de gewend zijn. Ja, wat we er ook vaak zeggen, weinig geluk in de acties. Maar ze was zeker niet de minste vandaag. Daar waren we anderen die daarvoor in aanmerking kwamen. Kijk hoe Wieke Kaptein het gaat doen in de laatste paar minuten van deze wedstrijd. We hebben nog 4 minuten te gaan. En hier wordt ze meteen weggestuurd, maar ze komt niet aan de bal. Dat de paas op haar niet helemaal zuiver is. Wel een inworp nu voor Nederland, waar Willems zich mee gaat bemoeien. Wieke Kaptein, nu tegenwoordig nog spelend bij FC Twente, maar ze is al getransfereerd. Ze wordt weer gehuurd. Wieke Kaptein van Chelsea. En nu dus nog altijd voor Twente uitkomen. De bal aan de linkerkant bij Jackie Groene. Groene bal binnendoor. Dat is een aardige aanval. Moet de bal nu wel voor doel gebracht worden. Is een beetje lastig vanaf die rechterkant. Maar wel goed gewerkt door Lim Willems. En Willems raakt de bal, dat is jammer, dan net kwijt. En kan Damaris er nog tussen komen? Nee. Dan wordt er de aanval ingezet door Spanje. Met die nummer 6, Bonmati, de speelster van Barcelona. Fantastisch. Laat ook vandaag weer zien waarom ze de beste van de wereld was. En terecht dus, want zij scoort een belangrijke goal. En zij heeft het heft in handen genomen weer op het middenveld. Nu een verdedigende actie die niet goed is van Eva Navarro. Want zij raakt de bal kwijt en dan moet er een overtreding worden gemaakt. Een van de weinige overtredingen, zoals Philip terecht zei in deze wedstrijd. Maar dit is er wel een vrije trap. Halverwege de helft van Spanje voor Nederland na de overtreding die gemaakt werd op de nummer 14, Jackie Groene. Ja, het was een overtreding van Alexandri. Die controlerend daar op het middenveld speelt. Die de bal wel raakt. Maar daarna doorgleed op het lichaam van Jackie Groene. Eens even kijken of hier nog wat mee gedaan kan worden door Nederland. De bal ligt op een meter of 30 van de goal. Bij aan de linkerkant. Spitsen staat daarbij. Vanzelfsprekend staat Spitsen daarbij. Groene voorin. Martens voorin. Willems voorin. Dijkstra voorin. En ook Egorola voorin. Dat is een treintje van 5. Daar zo'n beetje op de 16 meter. Die gaan nu allemaal lopen. Gaan zich verspreiden. En daar komt toch een kopbal. Oh. Die daar van de lijn wordt geplukt. Door Catalina Kol. Kopbal van Lieke Martens. Dat was dan eindelijk weer eens een kansje voor Nederland. Ja, dan moest het publiek even opletten. Want die waren bezig met het inzetten van de wave. Voor de tweede keer vanavond. Maar toen bleek dat er een kans kwam voor Nederland. Werd die wave brusk onderbroken. Balbezit voor Spanje. Ja, die tweede helft is helemaal niet zo slecht van Oranje. Weinig kansen, dat wel. Maar toch wat meer op de helft van Spanje. Eerste helft was Oranje duidelijk de onderliggende partij in de eerste 45 minuten. En toen werd het ook redelijk snel 2-0 via Hermoso en Bonmati. In de tweede helft wat meer druk van Oranje richting het doel van Kol. Maar Kol kon haar doel goed schoonhouden met behulp van haar uitstekende verdedigers. Nu is het balbezit achterin voor Alexandri. Speelster van Manchester City heeft de bal naar de linkerkant gespeeld. Naar Batle, een van de doelpuntenmakers. Zij maakt hem in de tweede helft. Batle. En dan is het de aanvoerster Paredes die de bal weer heeft. En Oranje het nakijken geeft. Het zijn de laatste schermutselingen van deze wedstrijd. Die op voorhand heel erg spannend leek. Maar dat eigenlijk nauwelijks was door het klassenverschil in de eerste helft. En ook al kwamen de doelpunten pas laat in die eerste helft. Ja, Spanje had de doelpunten al eerder verdiend. Nu dan nog een paas in de richting van Groene die niet aankomt. We gaan naar de laatste 10 seconden van de reguliere speeltijd. Ik schat dat er nog 3 tot 4 minuten aan extra tijd bij komt. Nu wordt de bal verspeeld door Groene en komt er nog een kans aan. Een kans aan voor Garcia voor Spanje. En dat is uitstekend verdedigd door Kasparij. Die voorkomt dat Garcia daar op goal kan schieten. Prima slijding van Kasparij op de bal. Want anders was het wellicht ook nog wel 4-0 geworden voor Spanje. Terwijl bij ons de schermen weer uitvallen, weet ik dat er 4 minuten extra tijd bij komen. Was een goede kans weer. Maar ook een hele goede ingreep daar achterin van Kirsten Kasparij van Manchester City, die de bal tot hoekschop verwerkt. Ja, en de vaste hoekschopnemer Paraluelo is weg, dus moet een andere doen. En dat is Ayane. Daar komt die bal richting tweede paal. Kan er gekopt worden? Ja, maar wel door Oranje. En dan de bal verder verwerkt en weggewerkt. Overigens 4 minuten extra tijd zijn we al mee begonnen. En bij die andere wedstrijd wordt het spannend, zie ik. Ja, Frankrijk-Duitsland is 2-1 geworden. Daar is gescoord door Duitsland. Daar heeft Gwin een penalty benut. En is het 2-1 geworden. Zou het daar nog echt spannend gaan worden? Daar, ja, dat is het dan wel. Spannend. Ja. Ja, dan krijgen we nog een slotfase. Dan moet Nederland nog vrezen dat Duitsland daar niet in de slotfase nog gelijk gaat maken. Want anders zou het na vanavond wellicht al gedaan kunnen zijn. Voorlopig is die stand nog in het voordeel van Nederland. Leidt Frankrijk dan nog met 2-1 hier. Zijn nog 2,5 minuten spelen. Met balbezit voor Oranje achterin. Spitsen, de aanvoerder, heeft het redelijk gedaan. Dit is geen goede paas van de vermoeide Caitlin Dijkstra. Die de bal zomaar inleverde bij de tegenstander. En die tegenstander met Ona Batle nu vanaf de linkerkant heeft balbezit. Wie was dat? De invalster die de bal heeft gekregen. Vicky Lopez weer in balbezit. Even een versnelling. Een bal binnendoor. Goed balletje. Krijgt hem terug. Lopez. Lopez nog altijd. Lopez rand strafschopgebied. Goede bewegingen. Schiet. En dan in de armen van Van Domselaar. Dus geen probleem voor Oranje. Van Domselaar in balbezit. We zitten in de slotfase die nog 2 minuten gaat duren. En hier laat Lopez toch weer eens even zien wat ze kan. Want ze creëert de kans helemaal zelf. En dat met een 17 jaar. Kan niet vaak genoeg worden herhaald. Hoe jong ze nog is en hoe talentvol ze is. En hoeveel er van haar wordt verwacht. Nu weer balbezit voor Bonmati. Die de bal brengt naar de rechterkant. Nog 1,5 minuut aan blessuretijd te spelen. En dan kunnen alle conclusies voorlopig worden getrokken. Nog geen definitieve conclusies. Zolang het bij Frankrijk tegen Duitsland nog altijd 2-1 staat. Maar welke conclusie wat betreft deze wedstrijd. Want Spanje heeft Nederland toch wel pijnlijk af en toe op de tekortkomingen gewezen. Nu weer een aanval. Lopez die een balletje doortikt. Wordt hij weggekopt uit de doelmond door Dijkstra van Nederland. Maar Spanje houdt de bal. Nederland in de verdrukking in de slotfase. We hebben nog een minuut te gaan aan blessuretijd. Na heel veel kansen wist Nederland lang de 0-0 te houden. Totdat Hermoso 1-0 maakte. Nu nog een schot uit de tweede lijn. Die wordt aangeraakt onderweg. En levert een hoekschop op voor Spanje. De negende in deze wedstrijd tegen 2 voor Oranje. Hermoso 1-0 in de eerste helft. Bonmati 2-0 in de eerste helft. En in de tweede helft was het Batley die de deur definitief op slot deed richting Parijs. En dat betekent dat Nederland volgende week in Heerenveen mogelijk toch nog dat ticket kan winnen. Maar dan moet Duitsland wel verliezen van Frankrijk. En dat is nog niet het geval. We staan wel met 2-1 achter. En ik denk dat het daar ook zo'n beetje extra tijd is. Een corner nog van Oihane. Die is uitdraaiend. Komt er nog een kopkans aan? Nee, Bonmati vangt hem op. Net buiten de strafschop van Nederland. En die gaat toch schieten. En die gaat maar net naast. Daar is het toch nog bijna 4-0 voor Spanje. Die bal gaat net naast. Gelukkig maar voor Nederland. Want zo is het al erg genoeg. De scheidsrechter uit Engeland, Rebecca Wells, fluit af. 3-0 is de eindstand. En daar valt zeer weinig op af te dingen. Ik zie ook berustend geglimlach bij Nederland. Van ja, dit was geen doel voor ons. De klasse van Spanje was te groot. De speelsters waren te goed. We konden vandaag het niet bolwerken tegen Spanje. De wereldkampioen was te sterk voor Nederland. Spanje wint met 3-0. En als het inderdaad zo blijft, het is nu een blessuretijd bij Frankrijk-Duitsland. Het is nog altijd niet afgelopen. Frankrijk leidt daar met 2-1. Als het zo blijft, dan gaat Nederland aanstaande woensdag in Heerenveen spelen tegen Duitsland. Om het laatste Europese ticket dat recht geeft op deelname aan de Olympische Spelen. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time, here I am and I wait in line always, always. Coldplay, het kortste nummer uit het repertoire, Parachute. Het was met de hak over de sloot, maar Ajax dan. Die plaatste zich gisteren op wonderbaarlijke wijze voor de achtste finales van de Conference League. En in die achtste finale mag Ajax aan de bak, want Aston Villa kwam uit de koker. En dat kan niet zwaarder, zegt commentator Jan Roels. Ajax zit, ondanks het feit dat ze zich gisteravond dus met heel veel geluk wisten te plaatsen voor de achtste finale in de Conference League, toch wel in een mindere fase. Hè. Ook tegen Bodø/Glimt, die ploeg uit Noorwegen, was de ploeg van John van Schip zoekende. Leed Ajax veel balverlies en creëerde bijna geen kansen. En dus is dan een goede ploeg als Aston Villa uit de Premier League een loodzware loting. En Ajax speelt over 2 weken eerst thuis en dan is een week later de return in Birmingham. En dat brengt ons aan het einde van deze langste lijn en omstreken. Het Nederlands elftal ging kansloos onderuit tegen Spanje. Dat betekent dat Spanje het eerste ticket pakt naar de Olympische Spelen en naar de finale gaat van de Nations League. En dat betekent ook dat woensdag wordt er gespeeld door Nederland om de derde en vierde plek. Er wordt nog gespeeld op dat andere veld bij die andere halve finale. Frankrijk tegen Duitsland. Frankrijk staat daar met 2-1 voor. En als het de komende anderhalve minuut zo blijft, dan speelt Nederland tegen Duitsland om dat Olympische ticket wat dan nog overblijft. Hopen dat het dus zo blijft. Het Oog op Morgen begint hier zo direct op deze zender. Met Simone Wijmans. Rest ons nog een fijne avond te wensen. Goedenavond. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Hij was eigenlijk gestopt. Ik beloof het mensen, over zwart of wit. Maar Gordon is terug. Het is tijd om gewoon weer de draad op te pakken. Met een nieuw album en met nieuwe ambities. Ik hoop dat ik het droog houd. En Frans van Seumeren. De klus zit in mijn hart en ik ga niet zomaar weg uit de club. Eigenaar van FC Utrecht. Denk je, als je een bal hebt, koop je toch de club. Nou, dat heb ik geweten. Over zijn pogingen om van Utrecht een topclub te maken. Op lange termijn is de bedoeling dat we het